az emberiség történelmének vannak kiugró, ünnepelt csúcspontjai is. Ám vannak olyan mélypontok, amelyekre nem tudunk anélkül visszaemlékezni, hogy ne merüljön fel a kérdés bennünk. Idáig mégis hogyan süllyedhettünk? Ezen pontok között is a népirtások és a mészárlások ráadásul olyan brutalitással, sőt nem egyszer vérgőzös őrülettel jártak, aminek az átélését a civilizált ember még a legnagyobb ellenségének se kívánná. Ám ezek mégis végbe mentek. Mégsem sikerült megállítani a civilizációt megrengető tetteket. Az értelmetlen halált nem lehet mennyiségre mérni, egy ember élet is sok, ha azért áldozzák fel, mert az illető valahol él, valamilyen származású vagy vallású. De akkor hogy lehet, hogy milliók haltak meg néha egy-két év leforgása alatt? Miként fordulhat elő, hogy a vezetők akár a saját népükből is százezreket tüntettek el? Miért merülnek teljes csoportok időről időre abba az illúzióba, hogy a kegyetlen megtorlás és eltörlés az egyetlen eszköz, ami bevethető a cél elérése érdekében? És a legnagyobb kérdés, hogy mivel ezen népirtásokból rengeteg az elmúlt két évszázadban történt, hogyan hagyhatta ezt az épp ebben az időszakban globálissá alakuló világ? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntjük itt a hallgatókat, mert ketten vagyunk, mindjárt kiderül az, hogy ki lesz a mai vendégem, de ezután az intro után azért muszáj egy pár dolgot elmondani a mai adásról, mert nagyon-nagyon érdekelt engem az, hogy abba a morális mocsárba hogyan süllyedhetett bele az emberiség, hogy több alkalommal is, és valószínűleg sokkal több alkalommal, mint tudunk róla, odáig jutottunk el, hogy egy bizonyos népet valaki, vagy valakik, embercsoportok esetleg megpróbáltak kiirtani, és lehet, hogy még ennél is fájóbb, amikor a sajátjaikkal tették mindezt. Ugye a népirtásnak van egy jól behatárolt fogalma, de mint ahogy a felvezető mondatokból is következik, ebbe sok minden beletartozik. És ma 10 népirtást nézünk majd meg, de ebben nagyon fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy nem sorrendben, nem akarjuk itt vékába mérni az emberi életet, hanem egyszerűen megnézünk 10 példát, és ezen keresztül azokra a kérdésekre próbálunk meg válaszolni, hogy a társadalomnak az immunválasza miért nem jött, vagy miért késett, hogyan fordulhatott ez elő, és hogy mit tanulhatunk belőle így ma, illetve azért az se semmi megnézni, hogy hogy jutunk el idáig, milyen példák vannak, mert lehet, hogy mondjuk ma is van egy-két csírájában esetleg elfolytott, vagy nem elfolytott hasonló folyamat. Szóval ezekre azt gondolom érdemes reagálni, és hát meg vagyok róla győződve, hogy a legjobb beszélgető partnert hívtam ehhez a témához, aki nem más, mint a publicista, író, kritikus, történész, és azt hiszem, itt még sok mindent felsorolhatnánk, de szinte mindenki által ismert és általán nagyra becsült Puzsér Róbert, szervusz! Köszöntöm a hallgatókat! Na hát azt hiszem, hogy mielőtt itt nekiesnénk a leges-legelső népirtásnak, amit kitárgyalunk, azért azt el kell mondani, hogy erre az adásra felkészülni sem volt egyszerű, legalábbis részemről egészen biztosan nem. Tehát amikor olyan beteg elmékről olvasol részleteiben, amiről esetleg nem is volt annyira tudomásod. Tudtam például, hogy volt egy kambodzsai népirtás, mondott valamit Pol Pot neve számomra, de az, ami ott történt, az nekem nem volt meg így csettintésre, és amikor mélyebben utána néztem, akkor utána kellett egy 2 perc, hogy ezt feldolgozzam, és ennek az adásnak semmi esetre se az a lényege, hogy most felkössük magunkat az első keresztgerendára, hanem az lenne a lényege, hogy levonjuk a következtetéseket. Gondolom, neked se ez volt életed legkönnyebb felkészülése egy műsorra. Nem, bár bizonyos 18. és 19. századi népirtások már előlegezték a 20. századi genocidiumokat, de az egy kifejezetten modern gondolat, hogy ez vagy az az etnikum ne legyen. Hogy ezzel vagy azzal az etnikummal, ezzel vagy azzal a népcsoporttal nem az a probléma, hogy nem ennek vagy annak az uralkodónak adóznak, hogy nem ennek vagy annak a népnek alávetve élnek, hanem hogy vannak, a puszta létezésük a probléma, és ezt kell megváltoztatni, mert javíthatatlanok, mert őnekik nem szabad, hogy hely legyen az ég alatt, és akkor azokat ki kell írtani. Ez egy nagyon sajátosan modern gondolat. Én azt gondolom, hogy a modernitást megelőző évszázadokban is voltak nyilván őrült uralkodók, akik kemény megtorlásokat, meg véres, kegyetlen leszámolásokat végeztek. De mégis fölöttük lebegett valamiféle emberfeletti, valamiféle szakrális erkölcs, ami akárhogy is korlátozta ezeknek a vérszomjas uralkodóknak a mozgásterét, meg a cselekvési lehetőségeit. De a modernitásban, a modernitás korában ez a helyzet alapvetően megváltozott. Visszatértünk az ókori Isten királyok uralmához. Valahogy újra születtek ezek a Nabukodonozorok, ezek a vérszomjas fáraók, azok az uralkodók, akiket nem korlátoz semmi, mert ők maguk személyükben istenek. De nem pusztán vezetői államoknak, akik fölött van egy isteni, valamiféle szakrális hatalom, ami azért kontrollálja, korlátozza, mederbe tereli az ő még oly vérszomjas ösztönvilágukat, hanem valami kontrollálatlan tört elő. Most úgy is lehet fogalmazni, ahonnan ők nézik, hogy az egekből alászállt az istenség, a Kreml védelmező falai és pusztító hatalmi gépezete mögé, de úgy is lehet értelmezni, hogy alulról a kispolgári meg proletár söpredéknek a pszichopátiás hajlamú tagjai közül nagyon-nagyon gyorsan kiválasztottak a legvérszomjasabbak, akik kvázi ebben a modern megközelítésben a legalkalmasabbak voltak a hatalom gyakorlására, de a legkönnyebben tudtak föltörni azon a megnyílt hierarchikus létrán, ami a csúcsok felé nyílik. Ugye a tradicionális társadalmakban, ahol születési előjogok szabályoztak, ezt nem lehetett megtenni. Persze, ez egy igazságtalan világ volt, ahol aki jobbágynak született, az nem lehetett nemes, aki nemesnek született, az meg sosem lehetett jobbágy, aki meg királyi családba született, az legrosszabb esetben herceg lehetett, a legjobb esetben meg ő lehetett az uralkodó. Ez egy igazságtalan világ a mai szemszögből, ahonnan ma nézzük a polgári társadalmak aspektusából. De akárhogy is, egy tehetséges pszichopata, bármennyire gátlástalan volt, bármennyire ambiciózus volt, nem tudott végig szaladni ilyen könnyen ezen a hierarchikus létrán. Nem tudott a csúcsok csúcsára felhágni, csak úgy, merő ambícióból. De aztán a modern társadalmakban ez az út, ez a feltörésnek ez a lehetősége megnyílt. És gyakorlatilag már semmi nem szabályozta ezeket a gátlástalan és tehetséges pszichopatákat, amilyen például Sztálin volt maga is, amilyen például Hitler volt maga is. Nem akadályozta semmi, hogy a hatalom csúcsára törjenek. És nem korlátozta őket sem egy belső struktúra, ami ugye a társadalmi osztályokat a maguk medrében tartja, sem egy magasabb értelemben vett erkölcs, mert ők maguk új erkölcsöt írtak. Hát persze olyat is, amilyenek voltak. Na, új erkölcsöt írtak az emberiségnek. És a másik ilyen erkölcsi nehézség az ugye a háború kérdése, mert nyilván az emberiség túlnépesedése előidézte az elmúlt századok háborúját, hogy nagy szerepe volt benne kétségtelenül, és nem csak arról van szó, hogy a helyért küzdenek, meg ugye vannak olyan elméletek, ami szerint gazdaságilag indokolt időről időre a háború, amit ugye morálisan meg baromi nehéz alátámasztani, hanem itt az is probléma, hogy van egy úgynevezett háborús etiket, vagy háborús erkölcs is, ugye, tehát most is az ENSZ, majd beszélünk a bosnyák népirtásról, szerintem ott jön ez legjobban elő, hogy az ENSZ ugyan felvigyáz, de hogyha valaki olyannak kerül a hatalom a kezébe, akár csak egy kisebb kivégző osztag élén, vagy egy kisebb katonai egység élén, aki egy ilyen sziopata, nem is kell, hogy a legfelsőbb irányítás sziopata legyen, akkor is hihetetlen mészállásokba futunk bele, és sajnos ennek egyébként nagyjából úgy néz ki, hogy aktualitásai is vannak ennek a vonalnak, annyi biztos, hogy maga a sok háború is előidézett jó pár népirtást, viszont a háborúkon belüli erkölcsről beszélni meg alapból egy kicsit álságos, vagy ha nem is álságos, mert értem én, hogy a háborúban is szükség van szabályokra, de ott ugye sokkal kevésbé tudunk bármit ellenőrizni, úgymond elszabadulnak ezek a gátlástalan indulatok. A háborúban sokkal könnyebb ezeket végrehajtani, már csak azért is, mert a háborúban kivérzik az adott nép, amelyik éppen is legtöbb esetben a vesztes háború az, ami a népirtásokba torkolik. Az adott társadalom nem bírja elviselni háborús vereséget, és olyan súlyos vérveszteségeket, olyan súlyos életre menő veszteségeket, tömeges életre menő veszteségeket szenved el a fronton, hogy azt mondja, hogy ezek meg itt terpeszkednek. Ezek, akik nem vették ki a részüket a harcokból. Hogy a mi fiaink, gyermekeink tömegesen pusztulnak el a lövészárkokban, és mi meg úgy fogjuk ezt a háborút elveszíteni, hogy végignézzük, ahogy ezek itt, ezek a jobb módú, adott esetben kulturáltabb népség itt körülöttünk csak úgy éldegél. Na hát akkor vegyék ki ők is a részüket abból az áldozatból, amely áldozatot egyébként mi magunk hoztunk meg, amely áldozatba egyébként mi magunk hajtottuk bele a saját társadalmainkat, de elviselhetetlen, elfogadhatatlan, hogy ezek meg túléljék azt, amiben mi belepusztulunk. Hát egy győztes háború végén sokkal csekélyebb frusztráció, sokkal normálisabb rendezésekhez, vagy sokkal kulturáltabb működéshez vezet, míg a vesztes háborúnál már a, tudod, minden mindegy. Teljesen mindegy, de mielőtt kapitulálunk, ha nem tudjuk megnyerni a külső háborút a fegyveres ellenség ellen, akkor megvívjuk a belső háborút a fegyvertelen ellenség ellen. Elképesztő az is, hogy ugye itt gyakorlatilag nem is arról beszélünk, hogy a győztes az, aki túlzásokba esik, hanem az elkeseredettség úrá lesz. Valószínűleg egyébként a társadalmon is. Tehát erre is ugye lesz ma példánk. Van még egy, amire azt gondolom, hogy nem beszéltünk, pedig azzal fogunk kezdeni, amikor a rendszer magába szinte kódolja azt, hogy ebbe a működésbe emberek százezrei vagy milliói halljanak bele. Mert hogy maga a rendszer, annak, hogy is mondjam, csak nyilván a szocializmus és maga a kommunizmus az, ami a legfőbb példa erre. Megálmodni szép volt, meg kedves volt, meg keresztény paradicsomként is leírták azt a végső állapotot már, ugye, sokan, amit elérne a kommunizmus, de a valósághoz valami kevés köze volt végül is, és erre talán az egyik legnagyobb példa a holodomor. 2006. november 28-án az ukrán parlament törvényt fogadott el, amely szerint az 1932-33-ban mesterségesen előidézett éhínség az ukrán nép ellen elkövetett népirtás volt. Ebben a két évben ugyanis elborzasztó számú ember halt éhen, a közvetlen áldozatok számát 3,5 és 7,5 millió közé teszik a történészek. Az először még nemzetiségbarát szovjet politika ekkora már átváltott oroszosításba, és az ukrán mezőgazdaság 70%-át kollektivizálták. A termés azonban 1932-ben elmaradt a várakozástól, úgyhogy a szovjet begyűjtők a gabona után a burgonyát, sőt, egyes területekről minden ehetőt elvittek a nagy közösbe. Innen már nem nehéz kitalálni, végzetes téli hónapok következtek az ukrán vidéki lakosság számára. Ez egy rettenetes történet az ukránoknak, egy hasonló fokú szenvedés történetük van a zsidókhoz. Ez a padlássöpréses kiéheztetés 1932 és 33 telén, ez mintegy megkovácsolta azt a harcos, orosz gyűlölő ukrán identitást, amely most a maga háborúját vívja, a maga függetlenségéért, autonómiájáért, szuverenitásáért, nyugatos történelmi fejlődéséért, bár Ukrajna pontosan tudjuk, hogy nagyon-nagyon messze van attól, amit mi nyugatos történelmi fejlődésnek tekintünk, de a szándék, az az iránti szándék, mégpedig az oroszokkal szembeni elkülönbözésnek a szándéka és az oroszoktól független történelmi fejlődésnek a szándéka félreérthetetlen. Az ukránok lettek volna oroszok, de nem voltak jók oroszoknak, hanem egy határmenti népségnek lettek bélyegezve. Oroszország kvázi egy ütköző államnak, egy ütköző etnikumnak szánta őket, csak úgy, mint a fehér oroszokat. Hát a fehér oroszokkal jobban ment a dolog. A fehér oroszokból jobban lehetett pótoroszokat, tartalék oroszokat csinálni, mint az ukránokból, de hát ehhez az is hozzátartozik, hogy a fehér oroszokkal szemben nem zajlott olyan kőkemény etnikai írtó hadjárat, mint amilyet folytatott Sztálin, és már Leninnel elkezdve a szovjet hatalom elkezdte az ukránoknak a kiéheztetését, tehát már Lenin egy elég kemény padlássöprést rendezett Ukrajnában. Ez a holokauszthoz, ami a holodomor, ehhez nem tartoznak koncentrációs táborok, a saját viskóikban, a saját otthonaikban haltak meg, haltak éhen, az ukránok anyák a gyermekeiket főzték meg. Aha, és fogyasztották el, hogy túléljék a telet. Ez fölfoghatatlan mértékű szenvedés, és pontosan jól látjuk, hogy mi az, mi ez a szenvedés történet, mi ez a népirtás mítosz, ami megalapozta az ukránoknak azt a kőkemény orosz ellenes identitását, amit a jelen háborúban tapasztalunk. Igen, és ugye az előző adásban, az első adásunkban elhangzott az, hogy mai napig ugye a nyelvészeti kérdésben, hogy még van olyan oroszul beszélő, aki ukránnak vallja magát, szerintem ez jól megmagyarázza, hogy miért. Tehát azért ott azt valószínűleg egy ilyen szenvedés egybe kovácsolta azt a népet. Amire mindenképp ki akarok még térni az, hogy itt kijött az, hogy a rendszer, amely éléskamrájának tekintette ugye az ukrán végtelen gabonamezőket és mezőgazdaságot, itt a rendszer nem volt felkészülve még arra sem, hogyha van egy rosszabb év. Mert hogy itt nem történt extra, a számokra most pontosan nem emlékszem, adás előtt néztem meg, de azt hiszem, hogy ilyen 80 millió helyett 32 millió volt a betakarított gabona tonnában, és hogyha ezt az ember megnézi, akkor igen, ez egy jelentős visszaesés, de itt nem gondolom azt, hogy egy mai értelembe vett gazdaság innen vagy onnan ezt ne tudná pótolni. Itt viszont ugye már egy bezárkózó gazdaságról beszélünk, amely már akkor is a perifériákon élősködött, és hogyha ebbe belegondolunk, akkor nyilván sok népnek van szenvedés története, ami hasonló az orosz perifériákon, csak az ukránok azért szívták meg igazán, mert ők voltak azok, akik az éléskamrát jelentették. A másik érdekesség, hogy milyen személytelen népírtás ez, nem? Tehát nem gondolom azt, hogy a szovjet vezetőség azt mondta, hogy az ukránokat meg kéne büntetni, úgyhogy hajjon az összes éjjel, hanem azt mondta inkább, hogy hát a moszkvaiakat etetni kéne, meg azért az orosz városokban lévő etetni kéne, úgyhogy a periféria hajjon néhen, csak Ukrajnánál ez pont egy extrémitásba csúcsosodott ki. Az a tény, hogy az ukránok nem lehettek oroszok, mert őket egy határmenti népségnek, ez, hogy ukrán, ez azt jelenti, hogy a határvidéken lakóknak bélyegezte a szovjet hatalom, és hát amikor ők megtapasztalták azt, hogy milyen sorsot szán Moszkva nekik, akkor ők azt mondták, hogy igen, ukránok? Hát jó, akkor ukránok leszünk. Így lettek ők ukránok. Úgy lettek ukránok, hogy az oroszok rájuk sütötték azt, hogy ők a ukránok, és végül ebből egy identitás lett, és most már az oroszok csinálnák vissza a dolgot. Hát nem, mi az, hogy ukrán? Nincs is ilyen, hogy ukrán. Ja, ja. Hát, végig oroszok vagytok, ti oroszok vagytok, Oroszország anyácskához tartoztok. Hát lett volna úgy, és lehetett is volna úgy, csak Oroszország kőkeményen megbüntette őket. Miért? Mert nem oroszok. Nem oroszok, és ez a bélyeg most már olyan mértékben rájuk égett a holodomorral, hogy ez eltörölhetetlen, ez az identitásukká vált, és most már az oroszok azzal kell, hogy szembesüljenek, hogy létesült egy nyugat-oroszország velük, hát hogy mondjam, szomszédos, ütköző államnak szánt régióban, és ezzel a nyugat-oroszországgal őnekik most már konfliktusuk van, pont a nyugatos identitás, meg a nyugatos történelmi fejlődés óhajtása nyomán, csak úgy, mint mondjuk Kínának Tajvannal. Ahogyan Tajvan egy nyugat-Kína, és Kína nem tűrheti, hogy Kínából egy nyugati Kína is legyen, pontosan ugyanez a helyzet az ukránokkal. 7,5 millió az a felső határa, amit a történészek mondanak, hogy ennyien haltak meg azon a télen, tavaszon, ami félelmetes szám, és sajnos egy másik félelmetes számmal folytatjuk. Szerintem a 6 millióról mindenki tudni fogja, hogy a holokausztról is természetesen szeretnénk beszélni. A zsidó nép legnagyobb és az emberiség egyik legnagyobb tragédiájának sokját a mai napig érezni az egész világon. Hitler szentül hitte, hogy az árja faj felemelésének érdekében más, szerinte alantasabb fajok ellehetetlenítése vagy megsemmisítése az ő egyik nagy feladata lesz. Több népcsoport tagjait is deportálni kezdte a meghódított területekről és Németországból, de a munkatáborok lakóinak döntő többségét az elsőként sorra vett zsidók alkották. 1941 és 45 között mintegy 6 millióan haltak meg az éhségtől, betegségektől, az embertelen körülményektől, és a rendszeresen sorra kerülő kivégzések révén. Ha belegondol az ember abba, hogy itt az történt, hogy volt egy fotelfilozófus, aki leült, most nagyon kisarkítva mondom, leült egy szobába, gondolkozott, és úgy állt fel, hogy bizonyos népcsoportokat ki kell írtani, majd ezt véghez is vitte, akkor szerintem mindennél jobban érzi annak a sokját, hogy egy ember hatalma, vagy egy ember kezébe összpontosuló hatalom, az mivel járhat? mert hogyha a többi ilyen rendszer szintű népírtást nézzük, akkor általában legtöbbször volt mögötte valami eszmei háttér, gondolhatunk arra is, hogy a kommunizmus egy filozófus életművén alapult, tulajdonképpen a Marxot ide vesszük. Na most ugye összeszokták kötni Nietzsével Hitler, de hát nyilvánvalóan, hogy az Übermensch elmélet átvétele és teljes eltorzítása mellett ez nem egy Nietzsche filozófiájára alapuló rendszer volt, hanem egy fotelfilozófus, hát ezt kigondolta magának, leült valahol egy szobába, gondolkozott sokat, és sajnos túl sokat gondolkozott. Ami nem is akarom, hogy most mosolyra húzódjon a szánk, mert nyilván a fekete humor is csak egy feldolgozási módszer, de egy olyan tragédiát eredményezett igazából, amit valójában tényleg a mai napig viselünk társadalmi szinten, és hogyha nem is tudom belegondolni abba, hogyha mondjuk Hitler megnyeri a második világháborút, vagy tovább tart ki, akkor ez az egész tovább folytatódik, és még nagyobb lett volna. Lehet, hogy egy újabb nép is esetleg sorra kerül. Szóval, hogy ebbe sem nagyon szoktunk szerintem belegondolni, amikor a holokausztról beszélünk, hogy itt egy folyamatnak úgymond szerencsére vége lett, de vége kellett, hogy legyen. Talán Eszterházy Péter mondta, bár nem vagyok benne teljesen biztos, talán Nádas Péter mondta, hogy Sztálin megígérte, hogy létrehozza az igazságos társadalmat, és kiirtott több millió embert. Hitler megígérte, hogy kiirt több millió embert, és kiirtott több millió embert. Igen. Mint egy ezzel utalva arra, hogy a Szovjetunió, meg a szovjet népírtás, az egy tulajdonképpen egy szélhámosság volt, nem erről volt szó, nem ez volt az ideológia, nem ez volt megígérve, csak aztán ez lett teljesítve. De a hitlerizmus, de a nemzeti szocializmus az éppen ezt ígérte. Az konzekvensen megvalósított egy ideológiát, és ilyen értelemben nem tekinthető olyan módon szélhámosságnak, amilyen módon a szovjet hatalomnak a vérengzése annak tekinthető. A szovjet hatalom ideológiája nem ez volt. Van egy vonatkozása ugyanakkor a holokausznak, amiről nagyon kevés szó esik, pedig szerintem nagyon fontos. Általában nagyon nagy a kísértés, hogy a véralgebra alapján, a holtak száma alapján vessük össze a népírtásokat, és fogalmazzuk meg azt, hogy a Lengyelországban zajló holokauszt, amiben hát összáldozatok fele halt meg, tehát 3 millió lengyelországi zsidó halt meg, hát tulajdonképpen a holokauszt fele Lengyelországban zajlott, vagy a lengyelországi zsidóságot sújtotta, azért súlyosabb, mint a 600 ezer magyarországi zsidó halálával járó magyarországi holokauszt a számok tükrében. De hadd hívjam fel a különbség, egy bizonyos különbségre a figyelmet. A lengyel és a magyar holokauszt közti különbség elsősorban nem matematikai, hanem asszimiláltság szerinti. A lengyelországi zsidóság az egy párhuzamos társadalmat képezett a lengyelekkel. Azok gettó lakó zsidók voltak, azoknak a zsidóknak nagyon-nagyon nagy része semmilyen módon nem érintkezett a lengyel társadalommal, tulajdonképpen egy párhuzamos társadalomként élt Lengyelország gettóiban. Az ő kiirtásuk természetesen rettenetes és elfogadhatatlan, de társadalmi katasztrófaként nem említhető egy lapon azzal, mint amikor egy országnak a nagyon asszimilált zsidóságát, amilyen a magyarországi zsidóság volt, rejtőjenőkkel, szerbantalokkal, Radnóti Miklósokkal, most olyanokat is mondok, akik nem lettek holokauszt áldozatok, de jó formán csak azért, mert korábban meghaltak, mint például Karinti Frigyes. Ők a magyar társadalomnak a szerves részei voltak, a magyar kultúrának a pillérei voltak, amikor őket elhurcolják, akár le a Dunapartra és a Dunába lövik őket, akár munkaszolgálatra. Ezeknek az embereknek a halála más módon érinti a magyar társadalmat, húsba vájóbb, igenis húsba vájóbb, igenis súlyosabb, egy társadalomból kimetszeni azokat, akik tényleg magyarok, minden vonatkozásukban magyarok. A magyar kultúrába, a magyar szellembe, a magyar életbe, a magyar közéletbe, közgondolkodásba szervesen beágyazódott embereket. Kvázi magyarokat kirángatni a magyarok közül és lekísérni a Dunapartra. Ez akárhogy is más minőségű tett, mint egy párhuzamos társadalma, tulajdonképpen két párhuzamos társadalom háborújaként megélhető módon lemészárolni. Természetesen elfogadhatatlan embernek az ember által való alávetése, kiirtása, legyilkolása, kifosztatása, de mégiscsak kell, hogy meg kell, hogy érezzük a különbséget a között, amikor ténylegesen magyar a magyarra tör, absztrakt jellegzetességek nyomán, mondván, hogy a papírjaidban nem megfelelőek ahhoz, hogy téged életben hagyjalak, ahhoz, hogy most ne kelljen lekísérjelek a Dunapartra, nem megfelelőek az adatok, mert a nem tudom én, az apai nagyanyád az izraelita hitközségben lett bejegyezve, és akkor ez alapján te a magyar társadalomnak a tagja ne lehessél, miközben a magyar társadalomnak minden vonatkozásodban az születésed óta szerves a tagja vagy. És abból metszünk ki. És ráadásul, ahogy mondtad, ezeket a például Dunába lövéseket, tehát ugye ennyi, vagy ezek miatt nyilván ez kijutott a másik oldalra is információként, de a koncentrációs táborok viszont nem. Ugye rengeteg ilyen filmjelenetet most is szerintem bárki fel tud idézni, ahogy az orosz katonák, akiknek saját maguk is elkövethettek egy pár háborús bűnt, vagy jó eséllyel van olyan orosz katona, gyakorlatilag megrendülve fedezik fel a koncentrációs táborokat, a tömegsírokat, és ez is egy hihetetlen dolog, hogy igen, azt lehetett tudni, hogy Hitler és az egész rezsim, ami alatta van, az nem csak utazik például a zsidókra, hanem ennél sokkal konkrétabban, még nem azt mondhatjuk, hogy kiirtja őket, hanem azt mondhatjuk, hogy tizedeli őket. Ez kijutott azért a világ társadalmához. De a szisztematikus, koncentrációs táborokra épülő gyakorlatilag népirtás, itt válik igazán csak népirtássá, az nem, és ez valahol azt is jelenti, hogy azok a társadalmak hallgattak, akkor a lengyel társadalom nem próbálta ezt kijuttatni, a német társadalom nem próbálta ezt kijuttatni. Nyilván inkább a félelem, és nyilván inkább a dezinformációs, a világháborús dezinformációs játék az, ami ezt valahogy el tudta fedni. Így is hihetetlennek gondolom azt, hogy négy év alatt odáig jutottunk, hogy meglepetés volt a koncentrációs táborokra rátalálni. Maga a halálgyár bizonyos értelemben a modernitás teljes csődjét fejezi ki. A halálgyár, amiben a termelés tömeges, mégpedig a halál termelése tömeges, korábban is voltak igazságtalan leszámolások, meg korábban is voltak pogromok. De ezek a premodern jelenségek, még a modernitást megelőzően, ezek szorványosak voltak, nem váltak tömegessé. Csak hogy a gyárakban, a gyártósorokon a termékek, amiket a gyártósorok előállítanak, azok egyformák. Ezáltal tömegesek. Azelőtt minden tárgynak, amiket gyártottak, saját lelke volt, bármit legyártottak, abból nem készülhetett még egy ugyanolyan, csak egy kicsit más, valami nagyon hasonló, de nem ugyanolyan. Nem létezett a másolat fogalma, nem létezett a tömeggyártott tömegtermék fogalma. És ahogy ez létrejött, olyan módon, ahogyan a kézműves termékből a tömegtermék létrejött, úgy jött létre a pogromok során szorványosan előforduló etnikai vérengzésekből ez a halálgyár, ahol a halál már nem egyéni, mint ahogy mindenkinek saját halál járna ki, hiszen saját élete van, ami saját halált termel, saját halált idézelő, saját halálba torkollik, hanem nem jár saját halál, hanem tömeghalál jár. Mindenkinek egy azon halál jár, és ez a halál ez tömegessé van téve, és gépiesítve van, és tömegtermelve van a halál, és tömegtermelve van az egyénnek az elpusztítása és ledarálása. Ez valami teljesen új a történelemben. Tehát azelőtt ilyen nem volt. Még az etnikai tisztogatások során sem volt ez úgymond intézményes, és teljesen elszemélytelenedett, és egy kvázi hatalmi funkcióként kezelt működés. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy egyszerűen nem is számíthatott erre a világ, hogy ez megtörténjen, szempontból példátlan nem, volt. Nem, példátlan, és azért is volt példátlan, mert ugye a keleti sztyeppéken azért nagyon súlyos dolgok történnek, és azért a Kínában is, meg Oroszországban is már voltak a modernitást megelőzően is kőkemény népirtások. Európában nem. Európa civilizáltnak vélelmezte magát eddig. Európa nem tudta magáról elképzelni ezt. Európa önképébe ez nem fér bele. Ezt nem lehetett elképzelni Goethe népéről. Ezt nem lehetett elképzelni Schillernek a népéről, meg Kant, meg Hegel népéről. Ezt nem lehetett Beethoven népéről, erről a kultúrnemzetről. Ezt senki nem tudta elképzelni. Még akkor sem, hogyha elolvasta Adolf Hitlernek a Mein Kampf című könyvét, amiből már nyilvánvalóan következett mindez, de valahogy senki sem akart hinni benne. Ez tényleg olyasmi, amit amíg az ember nem lát, addig nem hisz benne. Kicsit olyan, mint amikor az őslakos indiánok nem látták a hajókat, amelyek közeledtek a partok felé, mert nem volt olyan fogalmuk, hogy ház a vizen. Nem volt, mivel hogy nem tudtak róla, hogy olyan létezik, amikor már látható volt, hogy jön, ők nem látták, mert nem tudták a fogalmaik közé, nem tudták magát a látványt, nem tudták értelmezni, és anélkül, hogy értelmezni, ahogy nem tudod értelmezni, nem tudja befogadni az agyad, elfojtódik maga a látvány, nem válik értelmezetté. Na ugyanígy volt ez valahogy a Mein Kampf-fal. Hiába tudta az elme szintjén Európa, hogy ez a Hitler mire képes, amíg nem látta a csonthalmokat, nem tudta fölfogni azt, amit lát. Félelmetes. És itt még egy-két percet áldozunk a holokausztra, mert itt kell a társadalom immunreakciójának is egy picit neki mennünk. Nyilván, tehát ez egy teljesen utólagos volt, és a Nürnbergi pernek valamennyire groteszknek tartom azt, ahogy végighallgattuk azt, hogy parancsa cselekedtem. Aztán persze ettől függetlenül itt lettek kivégzések, Németország is félelmetes kártérítést fizetett, de hogy lehet például egy ilyet jóvá tenni? Az elején elhangzott a részedről, hogy sehogy. Tehát jóvá tenni nem lehet. Akkor mit csinálsz? Mi az igazságos? A kártérítés? Tehát nyilvánvaló, hogy Hitler a saját nemzetének is hosszú távon mekkora károkat okozott. Itt most úgy értem ezt, hogy bár a németek gazdaságilag nagyon-nagyon erősek, és ezért ezt senki hivatalos személytől nem fogja hallani az ember, de mégiscsak ez a német-náci párosítás, ez megvan az agyunkban, ez megvan a köztudatban, ez a mémekben például visszaköszön, nyilvánvalóan. Tehát amikor volt egy ilyen mém körbejárt, hogy minden nyelven a Luke, én vagyok az apád, körbe ment, és akkor ugye a német nyelv alá rögtön azt írták, hogy na azt elhiszem, hogy ezen a nyelven ki lehet írtani egy nemzetet. Szóval ugye itt látjuk, hogy bizony ez a párosítás, ez beköltözött az emberek agyába, már pedig azért te is, és tudom, hogy te is, és én is a közösség ilyentén hibáztatását elképesztően elbaltázott lépésnek tartjuk, de hát ez szinte kikerülhetetlen. Na, nagyon-nagyon terhelt identitássá vált a német identitás, bizony. Tulajdonképpen a Hitler sok tekintetben zsidókat csinált a németekből. Hát ahogyan egy nagyon-nagyon terhelt, nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, megterhelt identitás volt a zsidó identitás, nagyon sok előítélettel terhelt identitás, úgy lett a német identitás. Hát ma Amerikában egyetlen olyan identitás van, egyetlen olyan etnikum van, amelyiknek a fele, nagyjából a fele nem válik nacionalistábbá azáltal, hogy Amerikába költözik, azáltal, hogy Amerikában él. Minden olyan etnikum, amelyik Amerikában gyökeret ver, annak nagyjából a fele amerikaivá válik, teljesen amerikaivá, rendesen amerikaivá, és nem válik puertorikóibbá, olaszabbá, magyarabbá, vagy írebbé attól, hogy ott vagy afrikaibbá, vagy afroamerikaibbá. Inkább attól, hogy ott él, vagy mexikóibbá, hanem akkor az ott oda beintegrálódik, beasszimilálódik, rendes amerikaivá válik. De a fele, a másik fele, aki meg hát eladta a saját etnikumát, eladta a saját identitását az amerikai álomért, ezért bűntudatot érez, és ebből a bűntudatból fakadóan kétszer annyira lesz puertorikói, zsidó, lengyel, olasz, ír, mexikói vagy akármilyen egyéb szerzet, mert neki ez bűntudatot okoz, hogy föladta az identitását az amerikai álomért, és fanatikusabb lesz is. Nagyjából ezek az etnikai feszültségek azok, amik nagyon keményen terhelik a multikulturalizmust. Hogy minden második olaszabb lesz attól, hogy kimegy Amerikába, nem kevésbé olasz lesz tőle. És a német identitás az kivétel. A németeknek a fele nem lesz németebb, hanem nagyjából minden német amerikaivá válik, és azt, hogy német, azt szeretné maga mögött tudni. Szeretné néhány generáció alatt teljesen kimosni. Kimosni a tudatából, kimosni a történetéből, kimosni az utódoknak az emlékezetéből. Teljesen amerikaivá akarnak válni. Annyira terhelt a német identitás, annyira terhelté vált ezzel a két világháborúval, meg a holokauszttal, amit rendeztek, hogy a németek Amerikában leginkább szabadulni akarnak ettől a német identitástól. A németek, én úgy gondolom, én úgy látom, az utóbbi évtizedek irodalmi és filmművészeti terméséből, hogy a németek ezt is eminens módon, német módon kezelték és dolgozták fel, ahogy mindent. Tehát ők mindent nagyon magas színvonalon, nagyon precízen és nagyon mérehatóan csinálnak, hisz németek. Ennek megfelelően a holokauszt tanulságainak a levonását, a harmadik birodalmi tudat megértését és feldolgozását is nagyon alaposan elvégezték. Olyan filmek sorozatát készítették el, amelyek kétséget nem hagynak bennünk afelől, hogy a németek megértették, hogy mit tettek, és tényleg megváltoztak. Hát én nem gondolom azt, hogy a németek még egyszer újra elő tudnák adni azt, amit a 20. században előadtak. Ők tényleg mások lettek, ők tényleg megértették ezt, és tudod, hát nem is lennének németek, ha ebben nem járnának az élen, hogyha nem ők lennének az eminensei, most már a humánumnak, ahogyan az inhumánumé voltak a 20. század folyamán. Azt hiszem, hogy itt egy olyan társadalmi immunreakcióról beszéltünk, ami hosszú távon egy egészséges és teljes immunreakció. Na de vannak olyan most zajló népirtások, egyébként egy egészen biztosan, amiről most beszélünk, amelynél egyelőre az immunreakció, mint olyan kizárva, hiszen például az ENSZ-nek a megfigyelői menekülve távoztak onnan 2006 környékén, ez pedig ugye Darfur, igazából Szudánban járunk, és ami ott megy, az egy ilyen méltatlanul elhallgatott, mai napig folyó népirtás, és kicsit megrengető és megdöbbentő az, hogy ez most is megtörténhet. 2001-ben al-Bashir szudáni elnök elindított egy tervet, amely három Nyugat-Szudánban élő törzsi csoport felszámolását célozta meg. A konfliktus hivatalosan 2003-ban robbant ki, és 2006-ban az ENSZ már népirtássá nyilvánította. A szudáni iszlamista hadsereg modern fegyverekkel rohanta le, ölte meg és telepítette sátortáborokba a darfuri lakosságot, akik erre válaszul megpróbáltak ellenállást szervezni. Több mint 3 millióan élnek azóta is sátortáborokban, ahol a nők megerőszakolása a napi rutin részévé vált. A darfuri törzsek ugyanis matriarchálisan szerveződtek, és ezt a terrorállam nem nézi jól szemmel. A konfliktus a mai napig tart. Az áldozatok száma 300 ezer és 1 millió között lehet. Itt arabok nem arabokat, letelepültek félnomádokat írtottak méghozzá nagyon nagy számban. A Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot is kért a két elsőrendű vádlott ellen. Ezek miatt a nyugat-darfúri incidensek miatt. Az egyikük az a szudáni kormány volt belügyminisztere, a másik az pedig az iszlamista Janjaweed milíciának a volt parancsnoka, hát egyikük sem került kiadatásra, semmilyen következmény nem történt. A szudáni kormány nem ismeri el a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróságnak a hatáskörét. A szudáni kormány ráadásul úgy viselkedik kicsit lassan, mintha Észak-Korea lenne. Tehát én szerintem itt elég erősek a párhuzamok. Ez az én földem, itt azt csinálok, amit akarok, csak közben meg ugye már egy olyan határmesdjén van a legtöbb afrikai ország, ami azért nem tud Észak-Korea lenni, egyrészt már nincs atombombája, nem tud annyira elhatárolódni, ezért amikor kirobbant ez a konfliktus, akkor segélyszervezetek beköltöztek, és az említett sátortáborokba is, amit itt a bejátszásban hallhattak a kedves hallgatók, ahol ők tapasztalták ezt, hogy megerőszakolják a nőket, sőt, ha egy női tudósító ment oda, esetleg őt is megerőszakolták, vagy újságírókat öltek meg, hogyha ez nem tetszett az iszlamista terrorrezsimnek, mert szerintem ezt a megnevezést nyugodtan használhatjuk. Tehát gyakorlatilag azért nincsen erről tudósítás jó ideje, mert elmenekültek onnan a tudósítók, ugyanis veszélybe volt az életük. Tehát olyan nemzetközi egyezményeket tipor lábbal ez a rezsim, amik nélkül semmilyen rendet nem lehet fenntartani, és amint ez megtörtént, rögtön kibontakozott egy népirtás. Nem is igazán tudjuk, hogy amikor ugye Al-Bashirnak a fejéből kipattant az, hogy hát ezzel a három törzsel neki baja van, akkor miért ehhez az eszközhöz nyúlt, de azt hozzá kell tenni, hogy elvileg az eredeti tervek is azok voltak, hogy ellehetetleníteni vagy kiirtani. De ezt biztos, hogy utólag leszünk okosabbak. Most jelenleg ennek az eredményét látjuk. 300 ezer és 1 millió közé teszik valahol az eddigi halottak számát. Nem én vagyok a cinikus, hanem a világrend cinizmusára szeretnék rávilágítani azzal, hogy vagy aranyat, vagy gyémántot, vagy olajat kéne találni Szudánban, hogy ez a népirtás, ez vagy legalább keretek közé szoruljon, vagy valamilyen módon következményekkel szembesüljön, addig itt nem lesz megoldás, nem lesz. A nemzetközi közvélemény, meg hát a nagyhatalmak nem igazán motiváltak abban, hogy ezeknek a törzseknek a lakóit megmentsék, ezeknek a tagjait megmentsék. Ezek a törzsek, ezek a senki földjén élnek, tulajdonképpen senkinek nem számítanak. Afrika az tulajdonképpen még mindig a velünk élő őskor, és ilyen értelemben a nyugati civilizáció más nem is tud ehhez adni, vagy hozzátenni, mint fegyvereket, igen, és penicillint. Igen. És ebből a kettőből nagyjából már ki is jön valami sokkal rosszabb, mint az őskor, mert az őskornak, ha csak a penicillint, meg a Kalasnyikovot elvesszük Szudántól, vagy elvesszük Fekete-Afrikától, akkor ott tartunk, ahol az elmúlt 500 ezer év bármelyik pillanatában a dolog nem válik moderné, nem válik olyan értelemben tömegessé. Az embernek az ember által való elnyomása, kiszolgáltatása, megkínzatása, meggyötrése, az vagy az irgalmas és gyors halállal, vagy pedig az alávetésnek a elviselhetőségével jár. De ezekkel a fegyverekkel, meg ezzel a penicillinnel, ami nem teszi lehetővé azt, hogy a rettenetes körülmények azok bizonyos keretek közt maradjanak, hanem hogy az elviselhetetlenség az évtizedekre nyúlik ennek a nyomán. Persze, ez nagyon fura, meg nagyon sajátos azt mondani, hogy ez a penicillin sújtja Fekete-Afrikát, de önmagában a penicillin, a civilizációnak minden egyéb vívmánya nélkül az egy csapás egy társadalomra, mert olyan mértékű túlnépesedést okoz, aminek a nyomán olyan mértékű éhínséget okoz, aminek a nyomán olyan mértékű folyamatos éhezést és folyamatos nyomort, ami egyszerűen a kilátásban nincsen a megoldása, vagy kilátásban nincsen a folyamatnak a feloldása vagy a vége. Ez valóban rettenetes, és nyilvánvalóan tudjuk, hogyha valamilyen módon értékessé válna Szudán a nyugati civilizáció számára valamely olajkincs, valamely gyémánt, vagy arany, vagy egyéb ilyesmi nyomán, sokkal többet érnének ezeknek a törzseknek az élete, a lakóknak a sorsa, mindazoknak az embereknek a sorsa, akiknek az élete most jelenleg nem ér semmit. Most a nyugati civilizáció rápillant Szudánra, és azt mondja, hogy hát nem, ezzel nem tehetünk semmit igazán, nem tudunk mit tenni a dolog érdekében, nincsenek forrásaink hozzá. Talán, ha jobb üzlet lenne megmenteni ezeknek az embereknek az életét, akkor tennénk is valamit. Ez nem a mi ügyünk, nem a mi civilizációnk, a nyugati ember az elfordítja a fejét, a nyugati államok azok áthárítják a felelősséget, és azt mondják, hogy hát itt a nemzetközi szervezetek tehetnek valamit, hát a hágai bíróság elküldte az üzenetét, de hát nem vették titek tekintetbe, de hát nem adták ki a háborús bűnösöket, hát itt nekünk nagyjából eddig tart a joghatóságunk, hát most szálljunk meg egy független államot. Nyilvánvalóan ezt kéne tenni, nyilvánvalóan addig kéne Szudánt bombázni, amíg be nem fejezik. Na de kinek éri ez meg igazán? Tehát, hogy az őskort elkezdeni bombázni, hogy legyen egy kicsit civilizáltabb őskor, ahogy mondjam, azért szeretik ellőni a friss fegyvereiket az amerikaiak. De erre a célra még azért is kár. Igen, a régi fegyvereket meg valahova el kell adni, tudod? Tehát hogy az a helyzet, hogy nem hogy arról van szó, hogy nem éri meg, hanem hogy megéri nem oda nézni. Tehát itt azért ennél is többről van szó. És a másik pedig, itt egy olyan helyzet van, ahol ismét bebizonyosodik, hogy az ENSZ ebben a formájában Gyakorlatilag működésképtelen, én megkockáztatnám ezt a szót, mert évek óta, évtizedek óta az, és ennek az ENSZ-nek egyébként része ez a pár nagy hatalom. Tehát ebbe ez a vicc, hogy azt mondjuk, hogy oké, a nemzetközi segélyszervezetek, meg az ENSZ, aminek mellesleg ti is a részei vagytok, de hát annyira azért nem vagyunk a részei, hogy itt komoly támogatást nyújtsunk ebben, meg amikor az ENSZ-nek a békefenntartói mondjuk elmenekülnek, akkor azt mondjuk, hogy figyú, akkor itt van egy pár nagyon modern fegyver, egy jó pár drón, meg akkor még egy pár ezer katona, akkor menjetek úgy vissza. Tehát ez se történik meg. Nem az ENSZ-t akarom itt szidni. Jó, hogy van, jó a kezdeményezés, hogy legyen egy ilyen világrendfenntartó, de nem működik. Azt szerintem kijelenthetjük. Az ENSZ biztonsági tanácsának két nagyon kemény, hogy úgy mondjam, tekintélyelvű rezsim is a tagja. Most az egyik az egy kemény diktatúra, Kína, a másik az meg egy, hát egy diktatúrába hajló tekintélyi uralmi rezsim Oroszország. Azokban az esetekben lehet az ENSZ-től elvárni bármit, amelyekben Kína, Oroszország és az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából és Franciaországból álló, hát hogy mondjam, nyugati kontingens egyetért. Tehát őnekik kell egyetérteniük, mert itt a biztonsági tanácsban mindenki másnak, mindenkinek vétójoga van. Hát innentől kezdve, hogy bármelyikük, ha már Kínának valamiféle érdekét sérti a dolog, már Kína megvétózza. Ha már Oroszországnak, ezek embergyilkos rezsimek. Hát, már Oroszországnak bármiféle kifogása van az ellen, amit az ENSZ szeretne csinálni, mert valamelyik tömeggyilkos diktátorral éppen jól üzletel, már meg is vétózta, és az ENSZ már is cselekvésképtelen. Hát most a helyzet az, hogy az ENSZ az tömeggyilkos diktatúrák felügyeletével zajló, illetve engedélyével, illetve részvételével zajló, békefenntartó, meg hogy mondjam, emberi jogokat biztosító szervezet. Ez így nem nagyon érvényesül, és amennyire érvényesülni tud, azok nagyjából azok a régiók, amelyek már tényleg senkit nem érdekelnek. Meg azok a konfliktusok, ahol tényleg senkinek semmilyen dolga nincsen, és akkor arra aztán rámerim, amire aztán tényleg Franciaország, Nagy-Britannia, Egyesült Államok, Oroszország és Kína ért egyet abban, hogy na akkor itt avatkozunk közbe, ugyan miféle konfliktus lehet az ilyesmi. Na beszéljünk arról is, amikor a őrült vagy több őrült megteremt egy rendszert, és aztán ez a rendszer őrületbe fordul át, és saját maga ellen, és saját magát kezdi el felfalni. Ez a Jezsovszcsina, visszamegyünk tehát Oroszországba. A holodomor és a 30-as évek elején a kulákok elhurcolása és milliók megölése után még egy nagy leszámolás volt a Szovjetunióban a II. Világháború kirobbanása előtt 1937-ben és 38-ban. Ekkor történt, hogy a belügyi népbiztosság, vagyis az NKVD vezetője Jezsov elrendelte, hogy a rendszer belső ellenségeivel számoljanak le. Előre megszabott kvótákat osztogattak a helyi állambiztonsági szerveknek, melyben szerepelt, hány embert kellett elfogniuk és kivégezniük. Külön népcsoportokat nyilvánítottak a rendszer ellenségeinek. Az utóbbi mondatok után mindenkinek a képzeletére bízom, hogy mennyi olyan ember lelte halálát ezekben a hónapokban, akinek a legnagyobb bűne az lehetett, hogy rosszkor volt rossz helyen. Amikor arról beszélünk, hogy a rendszer nem működik, vagy saját maga ellen fordul, akkor ahhoz nyilván kellenek emberek is. De itt a szervilis viszonyoknak olyan rossz és beteg következményei voltak a Jezsovszcsina alatt, hogy versengtek a különböző ilyen területi rendfenntartó szervek azért, hogy még nagyobb kvótát kérünk, hát itt még több ember tudnánk esetleg kiírtani. És a Jezsovszcsina azért népírtás, mert itt tulajdonképpen ki lett adva egy bizonyos számú ember megölésére való felszólítás azért, hogy hát Jezsov és főleg Sztálin úgy elégedett legyen. Tehát, hogy olyan azt tudja mondani, hogy igen, most aztán leszámoltunk a rendszer belső ellenségeivel. Emellett persze például a lengyeleket úgy, ahogy van a rendszer belső ellenségének nevezték, tehát így nyilvánvalóan a lengyel rakta területeken a kvóta egy kicsit megugrott, hogy úgy fogalmazzak, és ott aztán valószínűleg elég volt lengyelül megszólalni. Tehát ilyen szempontból is népírtás, de azért olyan szempontból is, hogy itt a főelvtársnak hát elégedetnek kellett lennie, és kicsit megrázó lesz, amit mondok, de ez volt a legfőbb ok, hogy ez az egész végbe ment. George Orwell fogalmaz úgy az 1984 című regényében, hogy a háborút egy nagyhatalom nem másik nagyhatalom ellen vívja, Óceánia nem Eurázsia ellen vívja. Eurázsia nem Kelet-Ázsia ellen vívja, hanem mindegyik pártelit a saját népe ellen vívja. Mindegyik pártelit a saját társadalma ellen vívja, hogy konzerválja a társadalmi struktúrát, hogy konzerválja az uralkodó osztálynak az uralmát a tömegek felett. És ehhez van szükség erre a háborúra. Tehát, hogy valójában a háború az nem külső ellenség ellen zajlik, hanem belső ellenség ellen. Ez az 1937-38-as nagy tisztogatás az osztályharc pártba való begyűrűzésének tanával, ideológiájával letaládúcolva. Ez volt a leszámolásoknak a ideológiája. És ez aztán nagyon faszán adaptálva lett Magyarországra is. Magyarországon Rákosi szolgai módon intézve képezte le az oroszországi tisztogatást. Hát és sőt, ez szerintem a Jezsoscsina története kicsit ismerős nekünk magyaroknak. Én 86-ban születtem, nekem csak a szüleim mesélhettek ezekről a dolgokról, a nagyszüleim mesélhettek ezekről a dolgokról, meg láttam ugye azokat a azóta már ikonikussá vált filmeket, amik kicsit ilyen vicces módon dolgozták ezt inkább fel, vagy inkább ilyen magunkon röhögünk ironikus módon, de azért mégiscsak ismerős volt ez a rész, hogy hát még három embert kéne ma kinyírnunk. Tehát, hogy ez a mondat, mint a magyarul is elhangzana a fejemben, érted? Tehát és ez valami kicsit kollektívan hozott emlékezet inkább már, nem egy konkrét. Itt komplett társadalmi osztályok lettek a nép ellenségének bélyegezve. Úgy, mint a kulákok, papok, hívők, különböző nemzetiségek, elsősorban lengyelek Oroszországban, de az NKVD a tömegsírokat telelőtte, de úgy, hogy már a markolók nem bírták az ütemet, hogy tömegsírokat ássanak az embereknek. Már nem hurcolták el őket Szibériába, mert a gulágok is megteltek foglyokkal. Hát ez a túltermelés, tehát ez a halálgyártás sztahanovizmusa, ami zajlott ezekben az években, és hát döbbenetes, hogy ezután jött a világháború. Hát, hogy ezt az Oroszországot érte az a háború, és alig, ha nem ezért nyerhette meg Sztálin ezt a háborút, mert Hitler semmi rosszabbat nem tudott támasztani Oroszországgal szemben, mint amit Sztálin már megcsinált velük. Nem tanultak meg az oroszok vagy a vörös katonák jobban félni a Wehrmachttól meg a Waffen-SS-től, mint amennyire az NKVD-től féltek. És a helyzet az, hogy ez volt a háború, és alig, ha nem ennek a nyomán nyerhette meg a háborút, és ez bizonyos értelemben utólag, történelmileg igazolja a sztálinizmust akárhogy is. Az orosz néplélekben feltétlenül. Hogyha rákérdezel arra, mélyre mész a dologban, és rákérdezel arra egy valamennyivel műveltebb vagy kultúrá a borosznál, hogy miért volt legitim a sztálini uralom, akkor az lesz a válasz, hogy egy Trocki mikor tudta volna Hitlert megállítani. Hogy ha nem Sztálin, nem ezzel a kegyetlen, kiszámíthatatlan terrornak ezzel a káosz, mert ez egy kaotikus terror, a sztálini terror, ellentétben a hitleri terrorral. A hitleri terror egy kiszámítható terror. Igen, a igen. Hitleri terror egy rendezett terror. Egy terv szerint szépen végezhető. Igen, terv szerint, és megérthető a szisztémája. Megérthető, ha Németországban élsz, hogy melyik kategóriában vagy. Ha te nem vagy zsidó, vagy zsidó származású, nem vagy homoszexuális, nem vagy cigány, akkor téged a hitleri Németország legfeljebb a keleti fronttal, meg a keleti fronton való megfagyással, meg a Sztálingrád alatt való pusztulással fenyeget. De akárhogy is, a dolog számítható. A dolog egy rend szerint zajlik. Na most, a keleti despotizmusoknak ezek a népírtásai, ezek nem ilyenek. A fortélyos félelem igazgat. Itt bármelyik pillanatban, bármikor gyanussá vagy osztályellenséggé válhatsz, és nem tudhatod, hogy mi az oka, talán nincs is oka. Nem is kell, hogy legyen oka. Úgy számolnak le veled, hogy nem is tudhatod, hogy mit követtél el, de mindent bevallasz, mielőtt megölnek, mert úgy megkínoznak, hogy önmagában az a tény, hogy már ma délután meghalhatsz, az egy jutalom, amiért te mindent bevallasz, mert hát még két héten keresztül művelhetnék veled azt, amit az előző két héten. És neked az, hogy ezen a délutánon meghalhatsz, az egy nagyon jó perspektíva. Na most a helyzet az, hogy egy ilyen társadalommal már meg lehet nyerni egy háborút Hitler ellen. Azokkal, akiknek tényleg minden mindegy már. Uh-huh. Hogy az a helyzet, hogy a Sztálinnál keményebb és kiszolgáltatóbb uralom nem tudott Hitlerrel sem jönni az oroszokra. És hát az a helyzet, hogy maga Kun Béla is ennek a Jezsovcsinának az áldozata volt. Tehát maga Kun Béla, aki pedig hát egy nagyon megbízható elvtárs, hát a 19-es budapesti proletár diktatúrának volt az egyik vezéralakja. Hát ő egy nagyon megbízható elvtárs. Senki sem tudja, a történészek sem tudják a mai napig, hogy mivel játszotta el Sztálin bizalmát. Ő maga sem tudta, úgy halt meg, hogy nem értette, hogy miért van szüksége a pártnak, meg miért van szüksége a szovjet hatalomnak arra, hogy Kun Béla meghalljon. Ahogyan Rajk, mert hát ugye a Rajkkal szemben lefolytatott per, az egy nagyon-nagyon hasonló volt ez, szintén az osztályharc begyűrűzésének az elmélete volt. Az a lényeg, hogy a terrorrezsimet konzerválni csak úgy lehet, hogyha folytatjuk a leszámolást, folytatjuk a háborút. Lehet, hogy már nincs intervenció, de vigyázat, ha béke lesz, akkor konszolidáció lesz. Ha konszolidáció lesz, visszatér a burzsoázia. Ha visszatér a burzsoázia, visszatér az ellenforradalom. Ha visszatér az ellenforradalom, akkor megint megindul az intervenció. Ezt csirájában kell elfolytani, tehát a párt soraiba begyűrűző osztályharcot kell kiterjeszteni mindazokra az osztályárulókra, amilyen például Rajk László. Rajk László maga sem értette, hogy miért van szükség az ő halálára. Nem volt jugoszláv kém, de meggyőzték arról, mert annyira igaz hitű kommunista volt, ez mai szemmel, mai értelemmel szinte fölfoghatatlan, hogy ő aláírta, hogy jugoszláv kém volt, és azzal a szózattal az ajkán halt meg, hogy éljen a párt. Hát ő belátta, hogy az ő áldozatára arra, hogy ő jugoszláv kém legyen, úgyhogy nem az, de arra, hogy ő jugoszláv kém legyen, arra a pártnak, a munkáshatalomnak szüksége van, és ha erre van szüksége, Rajk László élete nem lesz túl nagy ár ezért. Éljen a párt. És a méltó lezárása ennek az egésznek, hogy maga Jezsovot is kinyírták, akiről elnevezték az egészet, ő ezt már várta, állítólag, amikor megjött a fekete autó, akkor gyakorlatilag kiment és beült. Pontosan tudta, hogy kell. Tehát, hogy ő azért tudta. Na de, említettük itt a 20. század népírtásait, menjünk egy kicsit visszább. És ugye azt is említetted korábban, hogy vannak olyan, mármint nyilván a modernitás előtt, vannak uralkodói házak, családok, amik nem engedték meg, hogy gátlástalan sziopaták felülkerekedjenek, felüljenek. De azért nyilván sajnos ebbe is csúszott némi hiba. Például ilyen volt, azt gondolom, amikor a kínaiak nekiálltak kiirtani a dzsungárokat. A Kínát uraló Qing dinasztia nem nézte jó szemmel 1755-ben a dzsungár lázadást. A császár nemes egyszerűséggel népirtást rendelt el válaszul. Mandzsu tábornokok vezette seregek rohanták le a főként tibeti buddhista vallású dzsungárokat, kiegészülve a dzsungárokkal viszálykodó másik népcsoport az ujgurok katonáival. Egyes történelmi források szerint a dzsungár lakosság 80%-át kiirtották. Ázsia kollektivista rémállamai nem a semmiből kerültek elő. Ennek az ázsiai szellem már hordozta a csíráját. Itt a buddhista mongolok 80%-ának a kiirtása a kínai császárság idején lezajlott, mintegy előlegezve Mao Tse-tung későbbi tevékenységét. Hát ezek a rutinok, ezek már megvoltak, ezek már jelen voltak, és én azt hiszem, hogy a kínaiak nem tekintettek másképpen a kínai kommunista pártra sem, mint egy új dinasztiára, nem tekintettek másképpen Mao Tse-tungra sem, mint egy új császárra, és hogy ez a császárkor, ez milyen mély nyomokat hagyott, és hogy milyen meghatározó előzménye a jelenlegi kínai rezsimnek, hát éppen most zajlik a jelenlegi pártfőtitkár és a jelenlegi pártvezetésnek a hatalomba betonozása, mint egy felszámolva azt a váltógazdaságot, ami eddig a kínai kommunista pártot szervezte és rendezte. Mostantól kezdve a jelenlegi vezetés Xi Jinpinggel az élen leválthatatlan, és egyszer s mindenkorra a hatalomhoz tartozik. Van egy ilyen íve ennek az egész történetnek, mert azért közben, hogyha Kínának a történelmére vetünk egy pillantást, akkor ott bizony egy művelt, civilizált, komoly eredményeket elérő népcsoportot látunk, amely ugyan külön utasnak tűnik innen nyugatról, de hát egy egészen elképesztő mennyiségű ember fölött tudott uralkodni. És maga például a dzsungár népírtás, amikor Hát ők fellázadtak, mi legyen. Menjünk oda és írtsuk ki őket. Nyilván nem ennyire egyszerű. Ennél valószínűleg politikai okai is voltak, amit nem biztos, hogy most már fel tudunk tárni. De azért azt lássuk be, hogy az ungárok nem kínaiak, mint ahogy most a tibetiek sem kínaiak. Tehát, hogy Kínában van egy ki nem mondott nacionalizmus is, bár Kína hatalmas területén több népcsoport él, például egyébként őserdők is még vannak ugye az Indiával határos részeken, szóval a legnomádabbaktól, iszlámvallásúakig, ugye erről is sajnos mostanában tudunk példát hozni, és Kínában végül is a nacionalizmus megjelenítése az, amit mondtál, hogy egy újabb dinasztia a császárral, és mi egy nagy-nagy közöset, egységet alkotunk, és ugye a kollektivista gondolkozásnak vannak előnyei az individualistával szemben, ezt szerintem bárki beláthatja, de abban is biztos vagyok, hogy ha van hátránya, akkor az ez, hogy ott a kommunizmus szinte majdhogy nem következő lépés volt, vagy nem kellett ott hatalmas, brutális, emberek világát megforgató paradigmaváltást véghez vinni. A kulturális forradalom alapvetően lezárt egy civilizációs tradíciót, és átemelt egy másik civilizációból valamit, ami amannak a civilizációnak a terméke. Tehát a modernitás az a nyugati civilizációhoz tartozik, abból született, abból fejlődött. Ezt aztán átemelni, szervetlenül adaptálni egy teljesen más civilizációban, hát ez a kultúrának a teljes eltörlését jelenti, és teljes újraírását jelenti. Hát a helyzet az, hogy a kínaiakkal ezt meg lehetett csinálni, ez kifejezetten ez az ázsiai típusú alávetésnek, és sok évszázados alávetésnek az eredménye, az egyén semmilyen módon nem számít, az egyénnek a szempontja semmilyen módon nem esik alatba, de azáltal, hogy Kína adaptálta önmagára a nyugati civilizációt, ezáltal a modernitást, gyakorlatilag létrehozta saját maga, önmaga modern történelmi alakzatait. Ilyen módon kialakított egy nagyon masszív, Európa méretű, mértékű, nagyjából 300 milliós középosztályt a saját társadalmában. Ez nyilvánvalóan a globális termelési folyamatokba való becsatlakozása Kínának ezt eredményezte, és hát az egykézés meg oda juttatta Kínát, hogy ez a 300 milliós középosztály ma már európai normák szerint, európai kulturális normák, kulturális igények szerint és alapján európai szellemben az egyetlen gyerekre koncentrálva, az egyetlen gyereknek mindent megadva, ezek nyugatos, európai, amerikai, nyugatos szempontok, nyugatos kulturális minták, nem ez a keleti, nem ez a kínai típusú működés. Na most ez létrehozott egy olyan középosztályt, amely innentől kezdve bizony egy nagy fokú társadalmi politikai kockázat a kínai kommunista párt számára. Mert ez a középosztály, ez majd jogokat akar magának. Ez a középosztály majd nem pusztán a fogyasztói kosarát tekintve az életmódjára vonatkozóan akar európai módon élni, hanem majd európai szabadságjogokkal, európai életnek a normái keretei között szeretne majd a jövőben élni. Biztos, hogy a kínai kommunista párt ezt nem akarja és nem fogja engedni. Azt hiszem, hogy erre szolgál is már ennek a jeleit tapasztaljuk ebben a kínai megfigyelőrendszerben, ami alapján tulajdonképpen egy big data diktatúra alakul. Az állampolgárnak a fogyasztói szokásaihoz, még a kultúra fogyasztási szokásaihoz, a politikai tartalmakhoz való hozzáférése vonatkozásában egy állampolgári, jópolgári indexe van, és a jó állampolgársági indexéhez tartozóan vehet részt a társadalom ügyeiben, szavazhat vagy formálhat véleményt, vehet részt a tömegközlekedésben, látogathat közintézményeket vagy sem. Tehát a kínai kommunista párt ennek a képében, ennek a megfigyelő államnak a képében, és ennek a big data diktatúrának és a nagy testvér mindent fürkésző tekintetének a képében reagál ennek a kínai középosztálynak, vagy ennek a kínai nyugatos történelmi fejlődésnek, amit a kínai középosztály diktál, vagy diktálna Kína számára, erre ilyen módon reagál. Hongkong tulajdonképpen egy kísérleti terep. Ennek a nyugatos Kínának a kollektivista, pártállamista Kínához való idomítására, hozzá rendelésére, azon normák meggyökeresztetésére vonatkozó kísérlet, hogy ha Hongkonggal sikerül, ha Hongkongból Kína formálható, akkor Kínának a saját középosztályával sem gyűlhet meg a baja. Ha esetleg azt gondoltuk volna a második világháború után, hogy etnikai alapú népirtás Európában azután nem fordul elő, akkor elég keserűen ránk cáfolt a bosnyák háború. Az 1992 és 95 között zajló boszniai háborút a balkáni háborúk legszörnyűbb szakaszának nevezhetjük. Európa majdhogy nem közepén, közel 97 ezer ember vesztette életét. Több ezret pusztán vallási és etnikai hovatartozása miatt gyilkoltak meg. A legszörnyűbb háborús bűn a srebrenicai mészárlás volt, ahol az elfoglalt városból a boszniai szerbek 8000 muszlim férfit és fiút hurcoltak el, és a következő napokban lemészárolták őket. A feltárt tömegsírok képei körbejárták az egész világot. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a bosnyák népirtás a délszláv háború során, ez szerbek és horvátok együttes tömeges nyírtása volt. Tehát a szerbek és horvátok egyaránt gyakorolták a muzulmán kisebbségen a bosnyákokon. Mennyire mondhatjuk azt, hogy a háború itt szinte csak ürügy volt? Mert nyilván nem, de ugyanakkor egy háború nélkül ez a népirtás így nem megy végbe. Aligha. A helyzet az, hogy ezekben a délszláv államokban, amiket Jugoszlávia névvel illettünk a 20. század folyamán, nem tudott lezajlani a nemzetállamok születésének a folyamata, amit olyan 19. századi folyamat. Tehát az olasz nemzetállam, a német nemzetállam, német egység, olasz egység, ezek a nemzetállamok a 19. század folyamán sorra megszülettek. De a Balkánon ez a folyamat, a nemzetállami szervesülés, ez megtört. Ezt a folyamatot megtorpant. Nem engedték. Ezt a nagyhatalmak nem engedték végbe menni. Aztán később Tito állt az élére ennek a dolognak. Nem, nincs ilyen, hogy szerb, nincs ilyen, hogy horvát, nincs ilyen, hogy bosnyák, nincs ilyen, hogy macedón. Ezek jugoszlávok. Ez egy nagy Jugoszlávia, ez egy délszlávia, ez egy délszláv nemzet, állította Tito, és állították nagyon sokan, és nagyon sok horvát, és nagyon sok szerb azt vallotta magáról, még akár éveken, évtizedekkel később, már államalakulat felbomlása után is, hogy ő jugoszláv, hogy ő jugoszlávnak vallja magát, őnek jugoszláv tudata van. Bezzeg mondjuk egyébként a szlovénokra ez nem volt jellemző. Nem, a szlovénokra kevésbé volt igen jellemző. A szlovénok ügyesen ki is maradtak ebből a háborúból, a Balkán-Svájca. Igen. Akárhogy is, a szerbek és a horvátok miközben egymással háborúztak, egyaránt rendeztek egy-egy kis holokausztot. Csak hogy, amíg a szerbeket ezért példásan megbüntették, nem is ennek az incidensnek a nyomán, hanem a koszovói albánok elleni népirtás nyomán, a NATO beavatkozott és széjjel bombázta a Belgrádot, és hát gyakorlatilag nem kevés koszovói albán életét mentve meg ezáltal, kevés igazságos háborút ismerünk, hát ez feltétlenül az volt. Akárhogy is, a horvátoknak minden meg lett bocsájtva. Amíg a szerbekkel szemben egy kőkemény számonkérés lezajlott, és a szerbeknek kvázi a kiközösítése és Moszkva lábához űzése zajlott le. Hát a szerbek azok gyakorlatilag kilettek rekesztve az európai népek családjából ezt követően. Addig a horvátoknak, akik, hangsúlyozom, szintén rendeztek egy kis holokausztot, mondjuk itt említem a Mostárnak a szétlövetését, ami egy kifejezetten civilekkel szemben zajló írtó háború volt. Arról a Mostárról van szó egyébként, hogyha valaki esetleg repülőre ül és leszáll ott a környéken, akkor biztos, hogy az elsők között nézi meg, mert egy gyönyörű hely, turista központ, tehát, és csak abba gondoljatok bele, kedves hallgatók, hogy amiről Robi beszél, az olyan 30 éve volt, vagy annyi se. Igazából annyi se. Én egy évvel a háború után voltam ott, a Mostári híd az le lett rombolva, most azt már újjáépítették. A folyónak az egyik oldala az a horvát oldal, a folyó másik oldala a bosnyák oldal, a horvát oldalon teljesen épek a házak, a bosnyák oldalon rommá vannak lőve, de úgy, ahogy a Dresda bombázása utáni fotók. Tehát rommá van lőve. Hát ez minden esetre nagyon sajátos, ahogyan ez az ügy Európában, meg a nyugati civilizáció szerte rendezve lett. A horvátoknak mindent elnéztek, a horvátokat azóta felvették az Európai Unióba, a horvátokat azóta felvették a NATO-ba, és a szerbek lettek kikiáltva bűnbaknak. Nyilvánvaló, hogy a szerbek etnikai tisztogatásai súlyosabbak voltak ebben a háborúban, mint a horvátokéi. Ott ugye a háborús bűnöseket is meg is büntették elég keményen, ezt tegyük hozzá, hogy ott azért olyan elfogadó parancsok voltak, aminek a vége legtöbbször kivégzés lett. Nagyon-nagyon kemény népirtás zajlott a bosnyákokkal szemben. Az, amit Szarajevóban rendeztek, Szarajevót a környező hegyekből gyakorlatilag rommá lőtték, és a szerencsétlen muzulmánok a kúthoz nem tudtak kimenni inni, és aki kiment a kúthoz inni, hogy vizet hozzon a többieknek, azt lelőtték a hegyekből. És így aztán az emberek a házaikban haltak szomjan, mert nem tudtak kimenni a kúthoz vízért. Az épületeket egyenként rommá lőtték a környező hegyekből, de nagyon-nagyon kemény hidegvérrel végrehajtott módszeres népirtás az, ami ott lezajlott. És hát a helyzet nagyon sajátos, mivel hogy Horvátország volt ebben a háborúban akárhogy is a jó oldal, vagy lett meghatározva a nyugat számára, mint jó oldal, nagyon sok mindent elnéztek a horvátoknak, aminek természetesen a töredékét sem nézték el a szerbeknek. Nem az a helytelen, hogy a szerbeknek nem nézték el, hanem az, hogy a horvátoknak meg elnézték. Nem gondolom azt, hogy ne a szerbek lettek volna a rossz oldal azonban a háborúban, vagy ne a horvátok lettek volna a jó oldal, de attól, hogy ebben a háborúban a horvátok a jó oldalon álltak, és a horvátok a saját területük integritását védték, a saját Horvátországukat védték, én ezt tökéletesen értem, de eközben lezajlott etnikai tisztogatások nyomán azért kellett volna, hogy nemzetközi szervezetek, akár a hágai bíróság valamiféle következményeket megrendezzen, hát erre nem nagyon került sor. Kicsit a hidegháborúra gondolunk, akkor általában eszünkbe jut Vietnám, általában eszünkbe jutnak a konkrét harcterek, ahova a két érdekcsoport fegyvereket küldött, ahol mondjuk csak az egyik vett részt, vagy csak a másik. Nyilván szembeálltak egymással, de nem közvetlenül harcoltak egymással. De volt a hidegháborúnak egy olyan vetülete is, hogy példának okáért a kommunizmus mely országokban tud előre törni. Hogy tudja kiterjeszteni nem csak Oroszország és nem csak a Szovjetunió a hatáskörét, hanem maga ez az eszme. És az egyik ilyen, az Kambodzsa volt, ami a 70-es évek végén ennek nem nincs rá jobb szó, áldozatul esett. Azt hiszem, hogy az egyik legbetegebb bejátszás következik. 1975. áprilisában a kommunista erők elfoglalták Kambodzsa fővárosát, és Pol Pot vezetésével megkezdték rémuralmukat. A pártvezér a hírhet vörös merek élén a következő 4 évben a városi lakosságot a szántóföldekre hurcolta, és jó részét megölte. Az értelmiséget szinte teljesen likvidálta, sőt, még a külföldön élő kambodzsaiakat is hazahívta, hogy csatlakozzanak az új rezsimhez, csak hogy a határon átlépve egyszerűen lelövesse őket. A magántulajdon felszámolását olyan komolyan vették, hogy a Nemzeti Bankjuk épületét egyszerűen felrobbantották, és beszüntették a pénzkereskedést. A család burzsóá intézménynek számított, így szétválasztották őket, a gyerekek sem maradhattak szüleikkel. A szemüveges embereket azért likvidálták, mert biztosan értelmiségiek. Az SMN terror 1979-ig tartott, amikor Pol Pot túl messzire ment. 78 végén megtámadta Vietnámot, ám az nem nézte ezt jó szemmel, és 79. januárjában nem csak visszaverte a vörös kmer erőket, de egészen a fővárosig hatoltak a vietnámi seregek, és megtörve a rémuralmat, visszaállították a rendet. Azt el kell, hogy mondjam, hogy én azt hiszem, hogy ez volt a legsokkolóbb rész, amikor Kambodzsára készültem föl, mert az, ami itt történt, egy újságcikkbe találóan úgy fogalmazott a szerző, hogy koncentrációs tábort csinált a saját országából Pol Pot, az racionálisan, tudom, hogy egyik sem magyarázható racionálisan, de értsük jól, az a legalapvetőbb logikával sem magyarázható. Ugye itt arról van szó, hogy van egy ember, akinek nem is ez a neve, nem Pol Potnak hívták, csak ő felvette ezt, elment Franciaországba tanulni. Igaz, az egyetemet nem fejezte be, mert azt hiszem a záróvizsgáján 3-szor megbukott, és elege lett, és hazajött, és akkor úgy volt vele, hogy akkor megalapítja a kommunista pártot. Ez az ember úgy volt vele, hogy na, ő majd most megmutatja, hogy hogy kell kommunizmust csinálni. És az a 4 év, amíg ő, ugye először is voltak ilyen összetűzések, és akkor a kommunista erők végül hatalomra kerültek, de ezt nyugodtan nevezhetjük ettől függetlenül puccsnak. Tudom, hogy gyakorlatilag egy polgárháborúból emelkedett ki, így is fogalmazhatunk, de ezután a puccs után tényleg próbáljuk feldolgozni a következőket. A családokat úgy választott szét, hogy még a gyerekek sem lehettek együtt. Egyébként minden 6 év fölötti gyereket már ilyen állami propaganda, agymosó gépezetbe raktak be, de amúgy meg teljesen random emberek kezdték el nevelni a 2-3 éves csecsemőket mondjuk, és a párok, hát azok is ugye szétkerültek, majd lehetett engedéllyel, tehát engedélyt kellett kérni, ilyen alkalmi párok keletkezhettek, és ahhoz is engedélyt kellett kérni, hogy közösülj. Ez már nem is az Orwelli, hanem egy nagyon elcseszett számítógépes játék, mondjuk, ahol valami az emberi humánummal groteszk módon ellentmondó körülményeket próbál teremteni a játék, hogy ebből próbálj meg kitörni, mert ebből mindenki csak kitörni akar. Tényleg, amit ugye a bejátszásban is mondtam, a városi lakosság, a városok elnéptelenedtek, tehát ezt így kell elképzelni. Kint dolgozott mindenki a mezőkön, semmilyen magántulajdon, és minden átmenet nélkül. Nem lehet mást mondani, mint hogy 4 évig az egész ország egy koncentrációs tábor volt, 1 millió kambodzsai halt meg. Voltam Kambodzsában, és volt alkalmam megtekinteni 2 koncentrációs táborukat is. Láttam a koponyahalmokat. A döbbenetes ebben a kambodzsai népirtásban, hogy írni, olvasni nem tudó parasztok végezték a gyilkosságokat, akik életük első világmagyarázatát a Pol Potnak a pribékjeitől kapták. Itt azt kell érteni, hogy ő nekik soha nem volt semmilyen eszményük, gondolatuk, elképzelésük, modelljük a fejükben a világról. Ők nem gondoltak a világról addig semmit. Ezek szántóvető parasztok. Soha nem írtak, soha nem olvastak. Nem értik. Azt a fogalmat is Pol Pot pribékjeitől tanulták, hogy társadalom. Uh-huh. Ezekkel az emberekkel végeztették a népirtásokat, és hát a Pol Pot rendszerének a bukása után ennek hát nem is lett következménye. Ezek a gyilkosok, ezek visszatértek gazdálkodni a falvaikba. És azóta is ott éldegélnek és gazdálkodnak a falvaikban, nem lettek számon kérések. Gyakorlatilag nem is számon kérhetőek azért, amit tettek, mert nem létezett az a keretrendszer? Az ideológia a fejükben, amit versenyeztethettek volna azzal, amit a Pol Pottól, vagy a Pol Pot pribékjeitől hallottak. Tudod, nekünk van egy kulturális rend a fejünkben, van egy világnézetünk, van egy eszményvilágunk, van egy eszmerendszer, valamiféle erkölcsi rendszer bennünk, hogyha minket valami inhumánus, valami sötét, embertelen dologra rá akarnak venni, mi nekünk megvannak a fejünkben azok az erkölcsi védvonalak, amelyek mögé húzódhatunk, és amelyek által védelmezhetjük a magunk humánumát. A lelkünket gyakorlatilag. Igen, hogy a lelkünk üdvét, hogy úgy mondjam, a rettenetes bűntől, az önelveszejtéstől. Ezeknek az embereknek a fejébe semmi nem épült fel, és jött Pol Pot, és jöttek Pol Potnak a pribékjei, és az életük első ideológiai rendszerét tőlük kapták. Ők szentül hitték, hogy a helyes és jó az, amit tesznek, ezeket, akiknek szemüvegük van, meg kell ölni, és akkor jó világ lesz. És azután, hogy a vietnámiak kiűzték Pol Potot a hatalomból, nagyon hamar kiderült, hogy nem lehet, és nem is volt senki, nem volt egy új elit, amelyik azt mondja, hogy na, ti régi elit, na, lássuk a bűnösöket, állítsuk őket a bíróság elé, mert nem volt a civilizáltságnak az a foka felépülve, amelyről számon kérhetőek lettek volna ezek a rettenetes bűnök. Mint hogyha az őskorból akarnád számon kérni az ókort, vagy az őskorból akarnád a középkort, vagy az ókorból akarnád az újkort. Ezek nem voltak értelmezhetők. Ezek a parasztok is persze le lehetett volna lövöldözni a gyilkosokat is, ugyanúgy, ahogyan a gyilkosok korábban lelövöldözték a szemüvegeseket, de abnak csak az lett volna a következménye, hogy még kevesebben dolgoztak volna a földeken, még súlyosabb éhínség, még többen haltak volna meg. A helyzet az, hogy azok a gyilkosok abban az értelemben, ahogyan a mi értelmünkben gonosztevő, sötét, aljas gyilkosságok zajlanak, nem tekinthetőek annak, mert nem álltak a civilizáltságnak azon a fokán, ahonnan számon kérhető lenne ez rajtuk, ez rohadt ijesztő ám. Minden idők egyik legbetegebb ember kísérlete volt ez gyakorlatilag, és mégis. És a háború után, mármint a vietnámiaknak a megszállása után, Pol Pot fölmenekült a hegyekbe. Néhány közvetlen bizalmasával együtt, meg a családjával együtt. Ezt nem is érdekelt, én úgy emlékszem, igen. Soha nem mentek utána. Na most ebbe gondoljunk bele egy picit. Egy nép, amelyik közül 1 millió embert kiirtott Pol Pot. A városok lakosságát megtizedelte, a szemüvegeseket halomba lőtte, koponyahalmokat emelt, és utána fölmenekül a hegyekbe, és egy társadalom, aki ott maradt ezután, annyira nem bírja összeszedni magát, hogy a hegyekbe utána menjen és számon kérje őt. Ha nem, akkor azt mondja, hogy ja, akkor most ennek vége van? Hát akkor a Pol Pot fölment a hegyekbe? Hát akkor menjünk vissza szántani. Tehát ez lett a következmény. Nem lett következmény, és Pol Pot halála előtt néhány hónappal fogadott egy nyugati újságírót, akinek elmondta, hogy semmit nem bánt meg. Igen. Elmondta, hogy ma is ugyanezt csinálná, sajnos nem tudta rendesen végigvinni a tisztogatást, és hogy tiszta lelkiismerettel hagyja el ezt a világot, és a családjának a körében, a gyermekeinek a körében, a feleségének a kezét fogva békésen szunnyadt el. Azt hiszem, hogy az elszámolásokkal kapcsolatban ennél igazságtalanabb nem lehetett volna a sors, mint ami itt történt meg. De van egy nép, amelyikkel szintén elképesztően igazságtalan volt a sors. Beszéltünk már az orosz perifériákról, de arról nem beszéltünk, hogy volt korábban egy szintén hatalmas birodalom, aminek már csak a töredéke volt meg, ugye a 19. század vége, 20. század elejére, az az Oszmán Birodalom, viszont ők is elkövettek egy népirtást, amely egyébként most nem olyan régen elég sokat közszájon forgott. Az egyik érdekesség az, hogy a törökök a mai napig nem ismerik el, ez pedig az örmény holokauszt. A 20. század elején az örmények az Oszmán Birodalomban másodrendű lakosként élték életüket. Saját ügyeikben intézkedhettek, de egy muszlim vallomásával szemben egy örmény vallomása például nem ért semmit. Nem viselhettek fegyvert, és kőkeményen megadóztatták őket. 1914-ben aztán az Oszmán Birodalom belépett az első világháborúba, és egy katasztrofális támadást indított az oroszok ellen, ahol a legtöbb török katona meghalt, vagy a menekülés során halálra fagyott. Az uralkodó Enver pasa az orosz barátsággal vádolt örményeket hibáztatta a kudarcért, így aztán az a terv fogalmazódott meg benne, hogy propaganda hadjáratot indít az örmények ellen, akik hirtelen a birodalom belső ellenségei lettek. 1915. április 24-én elfogtak 250 örmény értelmiségit, és kivégezték őket. A következő két évben megindult a népirtás, bár a török kormány ezt a jelzőt a mai napig visszautasítja. Törvényesítették az örmények Anatóliából való kitelepítését, vagyis elhurcolását, és ez a folyamat azzal járt, hogy a katonák ezrével kínoszhatták, megerőszakolhatták és kivégezhették az örmény lakosságot. Jogaik nem voltak, minden tulajdonukat lefoglalta az állam. Egyes források szerint 1,5 millió örmény halt meg, de ha csak a konszenzusos 6-800 ezerről beszélünk, akkor is elmondhatjuk, hogy ez komoly kísérlet volt egy egész nép megsemmisítésére. Az első világháborúhoz is tartozott egy holokauszt, bármi a holokauszt fogalmát hagyományosan a második világháborúhoz rendeljük hozzá, de nagyon hasonló körülmények között, kísértetiesen hasonló körülmények között zajlott le az örmény holokauszt. Egy vesztes háború végnapjaiban, a teljes összeomlást megelőzendően, mint egy bosszú, mint egy belső bosszú, a nagyon polgárosult keresztény kisebbséget illetően. Mi tömegesen kivérzünk a fronton, ezek meg közben itt terpeszkednek nyakunkon. De valami ilyesmit érezhettek a németek, vagy a hitlerék, amikor már jól látszott, hogy el fogják veszíteni a háborút. Akkor hát indítottak egy olyan háborút, amit alig ha fognak elveszteni egy fegyvertelen népcsoport ellen. Valami nagyon hasonló történt itt. A törökök mielőtt még elvesztették az első világháborút, elindultak a belső ellenség ellen, amelyik ellen hát nagyobb sikerrel kecsegtetett a hadjárat. Ugye egy fegyvertelen népesség ellen írtó háború. Nyilván itt belső gátakat, belső humánus akadályokat kell elsősorban legyűrni, és nem külső szöges drótokat, meg külső lövészárkokat. Biztos, hogy ez is egy gát, amin át kell törni. Hát ezt a propaganda a világháború lerombolja azokat az emberiességi gátlásokat, amelyek amúgy léteznének. Én nem hiszem el, hogy az örmény népirtásra arra sor kerülhetett volna az első világháború nélkül. Én nem hiszem el, hogy a holokausztra sor kerülhetett volna a második világháború nélkül. Ezek a háborúk, ezek lerombolják az emberben azt, ami alapvetően gátolná, hogy ilyesmiket tehessen. És amikor az már leomlott, már tulajdonképpen a minden mindegy állapotában az ember tényleg kivetkőzhet önmagából, Szálloa vagy Szodoma 120 napja. Ez tényleg arról szól, hogy itt az összeomlás. Na és a világvége, maga a világvége, mert mindkét világháború elvesztése kvázi világvégeként érintette akkor emberét. Igen. A világvége felszabadítja az embert. A világvége az lehetőséget ad olyasmire, amit amúgy nem tennél, vagy nem tehetnél meg. Ha bármit megtehetsz, mert már semmi nem számít, nincsenek többé következmények. És az az ember, aki nem számol többé a következményekkel, az bármire képes a szó legrosszabb értelmében. Tehát azt mondod, és igazából egyet tudok érteni, hogy nem elég pusztán a propaganda, amely egyébként az örmények ellen is ment, és a zsidók ellen is ment, a zsidók ellen még sokkal jobban, de az örmények ellen is ment az oszmán birodalmon belül, de önmagában nem elég, arra jött még a háborúnak a minden humánumban való hit elvesztését okozó borzalma, és ez a kettő volt az, amelyik létrehozhat ezt, mert ugye, ahogy a bejátszásban is hallhattuk, nem munkatáborok voltak meg ilyenek ám, hanem egyszerűen azt mondták, hogy kedves katonák, menjetek, telepítsétek őket ki kedvetekre, közben azt csináltok, amit akartok, nekik többá nincs magántulajdonuk, tehát ez egy ilyen kicsit megsemmisítés, úgy, hogy valami másnak álcázva, vagy áttelepítésnek álcázva. A propaganda a szellemileg aládúcolja egy ilyen népirtásnak az ideológiáját, az a lelki érzelmi motivációját. Hogy legyen mit mondanod. Mint egy aládúcolja, hogy igazad legyen, amikor megcsinálod. De háború nélkül nincs a dolog mögött az a drámai fedezet, nincs vérrel befizetve az a súlyos drámai fedezet, ami a dologhoz kell, hogy tényleg meg is tedd. A propaganda elég ahhoz, hogy utáld a zsidókat, vagy hogy utáld az örményeket, de hogy meg is öld őket, hogy meszes gödrökbe lőd őket, ahhoz igenis kell a véráldozat, kell az a drámai fedezet, amit egy háború és az ahhoz tartozó iszonyatos vérveszteség oda berendel, és kvázi ahol addig az emberség volt, ott a minden mindegy és bármi belefér, szelleme születik, hiszen a háború elvesztésénél rosszabb nem történhet. Hát ha elveszítjük a háborút, és ez a háborús pszichózishoz is hozzátartozik, hogyha elveszítjük a háborút, akkor veszítsünk el tényleg mindent rendesen. Ide kívánkozik Hitler utolsó hat parancsa, miszerint mindent le kell rombolni Németországban. A német infrastruktúrát, a német vízvezetéket, a német szolgáltatásokat, a német áramellátást, mindent lerombolni, hogy az őskorból kelljen majd a megszállóknak felépíteni Németországot újra. Tudod, ha Hitler kiadja a parancsot, hogy mindent le kell rombolni, a német infrastruktúrát le kell rombolni, akkor majd pont a zsidókat kéne megkímélni. Hát értem, én ezt elképesztő, csak azért itt a következmények viszont mások. Tehát hát a törökök a mai napig nem ismerik el ezt a népirtást, miközben Németország olyan kanosszajárások sorozatát folytatja és folytatta az elmúlt most már lassan 70 évben, hogy te neked is egy meggyőződésed, mondtad, hogy igen németek igenis megváltoztak. Igen. Én is, nagyon nehéz ezt egyébként felmérni, vagy igen, úgy tűnik, de hogyha egy némettel beszélek, akkor nyilván nem erről beszélek, amikor kiugrottam, nem tudom én, valamiért Németországba, akkor nem ez jött szóba a kocsmába. Tehát, nehéz szóba hozni. Nehéz szóba hozni, viszont egy töröknek lehet, hogy nem ismerném. Érted, mit mondok? Mert hogy itt az van, hogy a törökök egyszerűen ezt nem ismerik el, és itt azért nagyon nehéz lenne, mint történelmi tény ezzel vitatkozni, legalábbis én nem nagyon találkoztam olyan történésznek a véleményével, aki azt gondolja, hogy hát igen, ez nem volt népirtás, meg sokkal kevesebben haltak meg, tehát azért ez viszonylag konszenzus. Igen, hát ez egy lényeges különbség. Törökországban nem pusztán üldözik az örmény holokauszt rautaló iratokat, bármit, ami az örmény holokausztra emlékeztet, vagy bármi, ami az örmény holokausztot valamilyen módon feldolgozza, még ha nem is történészi munka akkor is. Egy romantikus regény, ami akkoriban játszódik, és mintegy a cselekménynek, a romantikus cselekménynek a hátterében zajlik az örmény népírtás, az már tiltólistára kerül, és az írónő meg börtönbe. Tehát ezek a szituációk, ezek mind-mind-mind a török identitásnak, a török tagadásnak az intézményei. Sajátos, hogy nyugaton a holokauszt tagadását büntetik, amit én amúgy ellenzek, mert én azt gondolom, hogy ha valamit büntetnek, akkor az automatikusan azáltal, hogy büntetik és üldözik, azáltal az egy vallási dogmává válik. De egy történelmi ténynek a megtörténtét, azt miért ne lehetne tagadni? Miért ne tagadhatnám azt, hogy voltak dinoszauruszok? Vagy miért ne tagadhatnám azt, hogy volt Australopithecus? Na? Miért kéne ez engem ezért bezárni? Miért nem mondhatnék hülyeségeket, vagy történelmi dolgokat? Maximum azt mondanánk neked, hogy kedves Robert, ez egy hatalmas baromság. Hülye vagy, olvassál utána, világos. De ha meg már büntetnél érte, akkor jogosan gondolnám azt, hogy az Australopithecus, tudod, vagy a dinoszauruszok, az egy vallási dogma, mert a vallási hittételek tagadását nem engedik, vagy börtönöznek be érte, de akárhogy is, nagyon sajátos, hogy nyugaton a holokauszt tagadását büntetik, Törökországban, meg az örmény népírtásra megnevezését, vagy arra való utalást büntetik. A törökök nem tudják elismerni, ezt nem tudják az önképükbe illeszteni. De akárhogy is, ez is valamilyen módon, ez is a bizarr, de ez is a civilizáltság jele. Nem azon fokú civilizáltság jele, mint a németeknél, akik elismerik, tudomásul veszik, elvégzik magukon az önismeretnek, és elvégzik magukon a... terápiának. Igen. A megismerésnek és a megértésnek és a feldolgozásnak és az erkölcsi megújhodásnak a műveletét, ez egy magasabb szintű, egy magasabb színvonalú feldolgozás. De akárhogy is, a törökök legalább nem azt mondják, hogy igen, megcsináltuk, sajnos nem tudtuk rendesen végigcsinálni, igen, megcsináltuk, és újra megtennénk, igen, megcsináltuk, és nagyon büszkék vagyunk, és hősöknek tartjuk az elkövetőket, és ez a török történelemnek egy nagyszerű pillanata volt, hanem akárhogy is letagadják, és üldözik, mert akárhogy is belátták, hogy vállalhatatlan. Világos, hogy abból, hogy vállalhatatlan, nem az következik, ami a németeknél, hogy ennek a tudását magukra veszik, és vállalják a felelősséget azért, amit tettek. Ők nem vállalják a felelősséget, letagadják, de legalább letagadják. Az, hogy letagadják, azt jelzi, hogy a maguk szintjén meghasonultak vele. Nyolc népírtást beszéltünk át, és van itt két plusz egy, amiről lehet, hogy egy picit kevesebbet fogunk beszélni. De azért hagytam őket a végére, mert például a következő, a cserkesszek kiírtása, ma már szinte csak egy érdekesség, egy lapszéli jegyzet, és azért mondom ezt, és nem akarok senkit megbántani, mert szinte nincsenek leszármazottak. Ez egy egészen elképesztő, a szó legeredetibb értelmében népírtás volt sajnos. 1864 és 67 között a már addig is vegzált cserkesz népet az orosz birodalom gyakorlatilag eltörölte a föld színéről. A történészek szerint a lakosság minimum 80, de egyes elméletek szerint akár 97%-a meghalt. Mivel nem lehet pontosan megállapítani hányan voltak, a halálozások számát így 800 ezer és 1,5 millió közé szokás tenni. A cserkeszek szinte nomád népként éltek, és az eredeti orosz terv, amit II. Sándor cár jóváhagyott, az lett volna, hogy vagy áttérítik őket a keleti kereszténységre is beolvadnak, vagy kiutasítják őket az országból. 1861-ben még tárgyalt is a két fél, de a cserkeszek nem fogadták el, hogy el kell hagyniuk őseik földjét. Aztán 1864-ben megindult az offenzíva. A cserkeszek nem voltak hajlandóak beolvadni a birodalomba, és ezért a legsúlyosabb árat fizették, amit egy nép csak fizethet. Ezt a a cári Oroszország hajtotta végre az egyik kisebbségén, és pedig a tatárok közreműködésével, ezzel mint egyelőlegezve a vörösök későbbi genocidiumait. És hát a tatárok is sorra kerültek. De itt még a tatárok egy segédnép voltak a népirtásban. Nem telt bele 70 év, és ők is sorra kerültek. Tehát ezt jól lehet tudni, ahogy a Jezsov is jól tudta, ma hóhérsegéd vagy, holnap te leszel a kivégzett. És azért itt azért is fontos megjegyeznünk, hogy egy teljes nép kiírtása ilyen azért nem szerepelt a mai menüben sem. Tehát, hogy amikor eltörölsz egy népet a földszínéről, itt ugye, még csak az 1800-as évek közepén vagyunk, de megérkezett a modern Oroszország a totál nomád Urál mellett, vagy Urál Lankáin lakó, totál nomád néphez, és azt mondták, hogy na ez így nem mehet tovább, és képzeljük magunkat a helyükbe, tehát hogy én el tudom azt képzelni, hogy ez egy kicsit hasonló szituáció lehetett, mint mondjuk az amerikai őslakosoknak, csak ott legalább az európaiak nem azt mondták, hogy na ez nem mehet így tovább, hanem hogy hát figyú, nem mondunk semmit, de itt elkezdünk terjeszkedni, ez nem megy így tovább. Nem tudom, melyik a jobb. Most megpróbáltam volna azt mondani, hogy az egyik jobb, mint a másik, de igazából nem. Az oroszok viszont ugye, ez a mi szóltunk, nem? Hát akkor nem. Vum, eltörölték őket. Na, azért mutatkozik egy bizonyos különbség, hogy megszállok egy népcsoportot, és azt mondom, hogy ez, ahol itt igazdálkodtok, ezek a papírok, amik alapján ez a föld, ez a tiéd, ezek mostantól nincsenek. Itt ez mostantól kezdve egy gyarmat. Te egy gyarmaton élsz, és megtérítelek téged az Úr Jézus Krisztushoz, ezután te, a te lelked az halhatatlan, és az Anyaszent Egyházhoz tartozik, és majd mi gondoskodunk rólad, majd Amazon a földön kell dolgoznod annak a földesúrnak, ilyen és ilyen körülmények között, és tudod, ha ez neked nem tetszik, és azt mondod, hogy takarodjatok innen, ez itt az én földem, itt vannak a papírok, és akkor így nézi, hogy milyen papírok ezek, ne haragudjál, hát ezzel a seggedet kitörölheted, ez itt most már a királynőnek a gyarmata, és hogyha tovább erősködsz, és adott esetben fegyvert fogsz, akkor le fogunk téged bunkózni. Ez történt Amerikában nagyjából. Ez azért nem az a fajta népirtás, amikor megérkezünk, és azt mondjuk, hogy na akkor titeket itt kiírtunk. Egy szálig, és meszes gödrökben lövöldözünk titeket, és tehát nem az van, hogy itt most akkor minden meg fog változni, megváltozik az élet, titeket erőszakkal le fogunk telepíteni, erőszakkal rátok kényszerítünk egyfajta életmódot, hanem itt az van, hogy mi azt akarjuk, hogy ti ne legyetek, mert mondjuk eldöntöttük ott fent Moszkvában valahol, hogy ti nem tudtok úgy élni, ahogyan mi szerintünk élnetek kell. Tudod, nem az történik, hogy mi diktálunk nektek egy olyan életmódot, ami nektek nagyon megerőltető, meg nagyon idegen az identitásotokkal, de itt már pedig mostantól ez lesz a rend. Mert ez azért akárhogy is évszázadokon keresztül, évezredeken keresztül így ment. Ez volt a rendje. Hanem az a mondás történik, hogy mi nem azért jöttünk, hogy újra tanítsunk titeket élni, megtanítsunk titeket úgy élni, ahogy mi szerintünk emberi módra kell élni, hanem mi azért jöttünk, hogy ti itt ne éljetek soha többé, és majd ide telepítünk olyanokat, akiket mi ide szánunk, mert ez a föld, ez értékes, de ti értéktelenek vagy. És ti így vagy úgy, de eltűntök, és ez a nép, ez meg sajnos nem így tűnt el, hanem úgy, magyarán nem elmenekültek, hanem szóval ez a 97%, valahol ez is egy elképesztő adat. Jó, menjünk át az utolsóra, mert az egyáltalán nem népírtás most a szó mostani értelmében. Én arra vagyok kíváncsi, Robi, hogy hogyan gondolunk majd vissza 20, 30, 50 év múlva arra, ami mostanában Észak-Koreában történik. Egyelőre semmilyen szempontból nem tekinthető népirtásnak, ami az elmúlt években Észak-Koreában történt, és az igazat megvalva nem is sokat tudunk róla. A világon végig söprő Covid-járvány minden esetre Kim Jong-un főtitkár szerint nem 2020 első felében érte el országát, ahogy az egész világot, hanem csak 2022 májusában. Bár már korábban is szivárogtak ki olyan hírek, hogy az egyébként szörnyű egészségügyi ellátással rendelkező országban a Covid első hulláma komoly pusztítást végzett, ezeket soha nem erősítette meg senki. 2022. májusában azonban a kommunista ország vezére bejelentette, hogy megjelent a Covid, és rögtön találtak is 200 ezer fertőzöttet. Ez a szám már másnapra 350 ezerre emelkedett. A Covid-válság alatt Kína és Dél-Korea egyaránt többször is felajánlotta segítségét abban, hogy oltóanyagot juttassanak szomszédjuknak, de ők sem akkor nem kértek belőle, sem pedig azután, hogy hivatalosan is elismerték a Covid-járvány kitörését. A kijárási tilalom elrendelése után az állami televízióban azt javasolták a lakosoknak, hogy gyakran öblögessenek sós vízzel. Egy nagyon picit csaltam, mert azért ennél többet mondtak be az állami tévébe, még Covid szempontjából nagyjából hatástalan gyógyszereket is felsoroltak, tehát például a D-vitamin nem volt benne, ami ugye kiderült, hogy az egyik legfontosabb kezelése a Covidnak, és én tudom én azt, hogy nem volt egy diadalmenet itt az oltásoknak a miben léte, az, hogy melyik, hogy hova került, és a hatásfoka sem volt valami fantasztikus. Tehát szerintem ezt utólag így nyugodtan mondjuk ki. De azt is mondjuk ki, hogy nem az történt, hogy az oltások hatástalanak voltak, meg rosszabbá tették a helyzetet, hanem gyakorlatilag országokat szabadítottak fel az alól, hogy összeomoljon az egészségügyük, mert legalább azt megakadályozták, hogy tömegesen kerüljenek kórházba lélegeztetőgépre az emberek. Ez is most már egy statisztikai tény, azt gondolom. És ennek tükrében teszem fel talán most már így összesen harmadszor a kérdést, Robi, hogy az, ami Észak-Koreában nem történt, mert nem az, hogy történt valami, nem történt valami, arra majd hogy gondolunk vissza? Meg tudjuk-e egyáltalán valaha, hogy hány ember halt meg? Mert hogyha most rábízzuk a nyugati hírügynökségek tippjeire, akkor lehet, hogy már milliónál járunk. Milyen körülmények között modellezzük azt a jövőt, amikor mi erről bármilyen tudomást szerezhetünk? Ugye? Ahhoz Észak-Koreának össze kéne omlania, de Észak-Korea nem tud összeomlani, mert az összeomlása előtt atomfelhőbe burkolja Szöult. Fennyán nem szállható meg. Nem ostromolható meg, az a határ nem léphető át, nincs az a világbirodalom, amelyik megteheti vagy megmeri tenni. Sőt, hát jó eséllyel nem pusztán Szöult tudja atomfelhőbe borítani Fennyán, hanem hát ő Japánra is tud lőni, hát ő Japánig is el tud lőni. Hát ez valóban egy életveszélyes helyzet. Az a helyzet, hogy az atombomba meg a hidrogénbomba nem csak a világbéke garanciája, hanem annak is, hogy egy atomhatalom szabadon tetszőleges mértékű genocidiumot rendezhessen, és a világ ne tehessen ez ellen semmit. A civilizáció szövete bizonyos régiókban tartósan felhasadhat, és az így képződő fekete lyuk emberek millióit nyelheti el következmények nélkül, mert az atombomba az ennek is a biztosítéka, ahogy bárminek a biztosítéka. Nyilván a világbéke úgy lett az atombombából meg a hidrogénbombából, hogy nem lehet megnyerni az atomháborút, ezért elkezdeni sem érdemes. De ez azt is jelenti, hogy egy atomhatalom által rendezett genocidiumot sem lehet megakadályozni többé. Bármelyik atomhatalom a saját bármilyen kisebbsége, bármilyen etnikai, vagy társadalmi, vagy szociális, vagy kulturális alapon meghatározott csoportja ellen tetszőleges mértékű írtóhadjáratot rendezhet. Csecsenek, ujgurok. Igen, ujgurok, táborokba zárása is, ez ellen a világ semmit nem tehet. Semmit nem tehet, és úgy néz ki, hogy egyszer s mindenkorra van így. És már pedig az ilyen rezsimek meg sem bukhatnak, legfeljebb úgy bukhatnak meg, hogy belülről kvázi a párton belülről valaki megbuktatja, amely valaki majd enyhülést diktál Észak-Koreának, és demokratizálja, és kvázi lebontja a falakat, és tehát ezáltal lemond az abszolút hatalomról, tehát kéne egy olyan vezető, igen. Egy Gorbacsov kéne. Ezt akartam pont mondani, hogy jön egy Gorbacsov, csak éppen puccsal. Igen, igen. Aki azt mondja, hogy lemondok erről az abszolút hatalomról, mert az én számomra a béke, meg a szabadság, meg azok az eszmények, a nyugatos eszmények, azok fontosabbak. Elméletileg jöhet ilyes valaki, de milyen reményünk lehet arra, hogy Kim Ir-sen köréből, hogy Kim Jong-unnak a környezetéből egy ilyen figura egyáltalán hogy kerülhet oda? Egyáltalán hogy ez a gondolat, ez a gorbacsovi gondolat, ez hogyan fogalhat meg egy ilyen mértékben elszigetelt, ilyen mértékben egypártrendszerű, mai sztálinista elit bármely tagjában? Nehéz feltételezni, és egyáltalán jelenleg a világnak erre vonatkozóan nincsen terve, hogy mi lesz Észak-Koreával, hogy hogyan lehet a fennyáni rezsimet egyáltalán valamiféle alkura kényszeríteni, valamilyen módon hatni, vagy valamilyen presszió alá vonni. És ott a kémeket is elképesztően nehéz beküldeni, tehát ott csak koreai kém jöhet szóba ugye alapból, az Jóban. Magyarán Dél-Korea is készít, le van zárva, mert mindenki más ugye Kirína. Most arról nem is beszélve, hogy Észak-Koreában gyakorlatilag az atomhatalom, mint olyan, az egy folyamatos show. Tehát befelé is, hogy mutatják, hogy milyen erősek a szerencsétlen népnek, aki azt se tudja, hogy hol van, és igazából szeretne kimaradni a Covid-ból, mert az egészségügy miatt körülbelül halálos ítélet számára, de kifelé is. És még egy dolog, Robi, hogyha lenne egy olyan technológia, valahogy, ami meggátolná azt, hogy Észak-Korea ki tudjon lőni atomfegyvert, akkor szerinted most valaki oda menne és lebombázná Fennyánt? Azért kérdezem, mert a másik, ami miatt Észak-Korea nem tud erre az útra lépni, az Kína vigyázó keze, amit fölé terül. Tehát azért én nem akarom ebben most Kínát bűnösnek tartani, de hogy ők egyértelműen több, mint stratégiai partnernek tekintik Észak-Koreát, az nem kérdés. Abszolút. Tehát magától Kínától kapták az atombombájukat is. Hát igen, Kína az mint egy a gyámja, mint egy a felügyelője annak a rettenetes diktatúrának, ami Észak-Koreában berendezkedett. És hát a koreaiakról elmondhatjuk, hogy tragikus történelmű nép, amelyik a Távol-Keleten olyan mértékű kulturális nyomás alatt, olyan mértékű kulturális alávetésben, bizony, alávetésben élt a kínaiakkal és a japánokkal, mint egy időről időre megszállva egyik és másik által az évszázadok folyamán, hogy gyakorlatilag a legmessze menőkig a legnyugatosabb távol-keleti nép. Olyan mértékben nyugatos szellem uralkodik, olyan mértékben lettek nagy számban keresztények, nem mellesleg, nagy számban protestánsok, és illetve katolikusok, nagy tömegben, hogy gyakorlatilag a koreai társadalom magára vette a nyugatos történelmi fejlődést, olyannyira, hogy a nyugat már rég túl van a 20. századi megosztottságon, már Kelet-Berlin és Nyugat-Berlin egyesült, Kelet-Németország és Nyugat-Németország egyesült, a keleti blokk összeomlott, most már az egész világ egy nagy-nagy-nagy globális nyugati blokk, de Korea még mindig megosztott. De Koreában még mindig él a szocialista Korea és a kapitalista Korea közti megosztottság, kvázi olyan tragikus mértékben magukra vették a nyugati történelmet, hogy most, amikor a nyugat már rég túl van a dolgon, Korea még mindig belefagyott a 20. századba. Egy valami picit pozitív kifutást akarok, nem azért, mert hollywoodi filmet forgatunk, hanem azért, mert igenis meg kell ezt válaszolnunk, és szerintem ennek van némi pozitív fénye összességében a 21. században, azzal, hogy egy picit nyugi van, csak mégis, ez nagyon csúnya lesz magyarul, elfele megyünk a népirtásoktól. Te is így érzed? Tehát azért, ha valamit, akkor legalább annyit kijelenthetünk, hogy bár látjuk, hogy még most is zajlik egy-kettő, meg nemrég volt a bosnyák népirtás, de ritkulnak, talán valamennyire jó irányba megyünk, de van egy-két olyan sziget a világon, ahol, hogyha népirtás van, azzal nem fogunk tudni mit kezdeni, csak szerencsére ez egyelőre nem Közép-Európa. Jó lenne hinni ebben, jó lenne hinni abban, hogy az emberiség tanult a 20. századból, jó lenne hinni abban, hogy az emberiség visszahőkölt önmaga rossz szellemét megtapasztalva, jó lenne hinni abban, hogy ez nem csak egy vékony kultúrmász, ami most rárakódott az emberiségre, ami nagyon könnyen lemálik róla. Én azért tartok attól, hogy egy háború választ el minket a következő népirtásunktól. Ezt a háborút nem kéne megrendezni. Mindig előbb jön a háború, amely háborúban levetkőzzük az emberségünket, amelynek a végén aztán majd azok az most még elméleti utálatok, amiket utáljuk a cigányokat, a zsidókat, a fideszeseket, az ellenzéket, libbantlipsi libernyák, olyan trumpista trollokat, az inceleket, a picsákat, az ilyen-olyan muszlimokat, az ilyen-olyan keresztényeket, zsidókat, kiket, miket, mindenféle etnikumokat, nincs a dolognak tétje. Az egész csak egy hőbörgés, ami mellé egy sör jár. A háború, ami vért fakaszt, súlyos fedezetet képez ezek mögé az amúgy érzelmileg hirtelen átélhető gyűlöletenergiák mögé véres fedezetet rendel. És én attól félek, hogyha a következő háború meg lesz rendezve, annak megint genocidium jön majd a végén. Ezért is kéne elkerülni. Nagy a tét. Ezzel emeljük most ki a fejünket abból a mocsárból, amiben igazából úszkáltunk az elmúlt két órába. Puzsér Robert, nagyon szépen köszönöm közreműködésed. Köszönöm a figyelmet. Kedves hallgatók, mi pedig búcsúzunk. Remélem, hogy a elképesztően nyomasztó üzenet mellett a tanulságokat is le tudtuk vonni. és talán, vagy lehet, hogy másképp is nézünk a világ bizonyos jelenségeire. Nem tartom magam, és nem tartom ezt a podcastet sem ilyen megváltónak, vagy ilyesmi, mégis elképesztően fontosnak tartom, hogy beszéltünk ezekről a dolgokról. Búcsúzik most Rédai Gábor, segédszerkesztő Katona Csaba, illetve a kreatív producer Román Balázs és a producer Hampuk Rihárd. Ez volt az Itt és Akkor podcast, amit most mondtunk, az már történelem.